الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم: یا ابا سفیان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، پوری دنیا کے انسان اپنی منزل سے ہٹے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ. دنیا میں بنی ہوئی کوئی چیز اس انسان کی منزل نہیں، راستے کی چیز ہے. منزل اللہ ہے اور اس کا راضی ہو جانا ہے. بھٹکا ہوا راہی جب تک اپنے راستے کو پا نہ لے، اسے دنیا کی کسی چیز میں سکون ملتا نہیں. قافلے سے بچھڑا ہوا مسافر جب تک اپنے قافلے کو پہنچ نہ جائے، دنیا کی کوئی چیز اسے سکون پہنچاتی نہیں. راستہ گم کر بیٹھا، راستے کا پتہ نہیں، کھانا بھی کھا رہا ہے پر دل کہیں اور ہے، پانی بھی پی رہا ہے پر منزل کی تلاش ہے. انسان ہے تو تھک ہار کے چلتے چلتے چلتے کب تلک چلے گا؟ آ کر پاؤں میں آبلے پڑیں گے، سوئے گا، لیکن پھر بھی دل اٹکا ہوا ہے کہ کب مجھے میری منزل ملے گی. موجوں میں گری ہوئی کشتی کا ملاح جو اپنے گھاگ کو کھو دیتا ہے، جیسے وہ اضطراب سے کبھی افق کو دیکھتا ہے، کبھی پانی پر نگاہیں دوڑاتا ہے، نشانیاں گم کر بیٹھا ہے، گھاٹ کا پتہ نہیں، منزل سامنے نہیں، بے چین ہے اندر ہی اندر. میرے بھائیو، ان سب کی بے چینی تھوڑی ہے، اور وہ انسان جس نے اللہ کو مقصد نہ بنایا اور اللہ کو اپنی منزل نہ سمجھا اور اللہ سے راضی کرنے کو اپنی زندگی کا محور نہ بنایا، جتنا یہ انسان بے چین زندگی گزارتا ہے، اتنا کوئی بھٹکا ہوا مسافر، کوئی بچھڑا ہوا مسافر، کوئی بھی بھٹکا ہوا ایسا نہیں بھٹکا جو اللہ سے بھٹک کر انسان اس کائنات میں بھٹکتا ہے. پوری دنیا قابل رحم ہے، جہاں دوا ہے، جس نے زخم کو بھرنا بھی ہے اور اسے مندمل کرنا بھی ہے اور صحت کو لوٹانا بھی ہے، اس طرف انسانیت کا رخ نہیں. اور جہاں مرض نے اور بڑھنا ہے، زخم نے اور گہرا ہونا ہے، اور جہاں اور زیادہ کانٹے چبھیں گے اور زیادہ نشتر لگیں گے، ادھر کو بھاگے چلے جا رہے. زمین آسمان کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جس کو پانے کے بعد انسان اپنی زندگی کو کامیاب سمجھ سکے، یا اس کی زندگی میں قرار آ جائے، یا اسے چین آ جائے. وہ ایسا ہی ہے جیسے شرابی شراب پی کے چند گھڑیاں بے خبر ہو جاتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو زندگی کے تلخ حقائق پھر اس کے سامنے منہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ تو نظریں چرایا تھا، اس نے تو اپنے آپ کو چند گھڑی کے لیے مدہوش کیا تھا. یہی حال اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کا ہے. انسانی علم خطا کھا گیا، وہ خواہشات کو مقصد سمجھ بیٹھا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیا کو منزل سمجھ بیٹھے، دنیا کو اپنی آخری پناہ گاہ سمجھ بیٹھے، نہیں میرے بھائیو، یہ تو بنانے والے نے کہا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ دھوکے اور فریب سے بھری ہوئی دنیا ہے، دکھوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، ہر گھڑی میں ہزاروں غم و رنج و الم کی داستانیں جنم لیتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں، زندگی چاروں طرف دکھوں ہی کا نام ہے، ان میں سے کوئی چیز انسانی منزل نہیں بن سکتی، کسی ایک چیز کے پیچھے دوڑتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میری منزل نہیں تھی، پھر نئے سرے سے کمر باندھتا ہے، پھر دوڑ لگاتا ہے، پھر ایک جگہ پہنچتا ہے، پتہ چلا یہ بھی میری منزل نہیں تھی۔ میرا کلاس فیلو تھا، ہم اسکول کالج میں اکٹھے رہے، پھر جدا ہو گئے، 25 سال کے بعد ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے لگا، میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت شہرت میری زندگی کا مقصد ہے، میں نے اس کے لیے 25 برس محنت کی، اب جب سب کچھ مجھے مل چکا ہے، اس وقت میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے، تو کوئی اور ہے میری زندگی کا مقصد، جو ہے اس کا مجھے پتا نہیں، جس کا انتخاب کیا 25 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ غلط ہے، یہی پوری دنیا کے انسانوں کا حال ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کا علم تھوڑا ہے، یہ اپنے علم سے اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر بتایا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، کدھر کی دوڑ لگا رہے ہو، نہیں، ففروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، جہاں اٹھا ہوا ہر قدم تمہاری پیاس کو بجھاتا چلا جائے گا، تمہاری تھکن کو اتارتا چلا جائے گا، جب منزل کے آثار نظر آ جائیں تو میرے بھائیو، تھکی ہوئی سواریوں میں بھی قوت دوڑ آتی ہے اور گھوڑا بھی تیز ہو جاتا ہے، اور انسان کا شوق بھی جوان ہو جاتا ہے، پہلا قدم جو اللہ کی طرف اٹھے گا وہ زندگی کے سارے دکھ دردوں کو کھینچتا چلا جائے گا، نکالتا چلا جائے گا۔ یہ نبیوں نے آ کر خبر دی، ہم تو جاہل تھے، ہمیں تو صرف یہ پتا تھا کھانا ہے، کمانا ہے، مرنا ہے، مر گئے مٹی ہو گئے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، مر گیا مٹی ہو گیا، اب کون اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ نہیں، بتاؤ کہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہی تمہارا مقصد زندگی ہے، اسی کو راضی کرنا تمہارا کام ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، قُلِ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالی جو ساری کائنات سے غنی ہے، سمجھ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو شرافت میں کامل، سیادت میں کامل، علم میں کامل، طاقت میں کامل، اقتدار میں کامل، قوت اور غلبے میں کامل ذات کو صمد کہتے ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس تک پہنچنا۔ یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہتر بدلہ دے جنہوں نے یہ خبر آ کے دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہارے سارے دنیا اور آخرت کے غم دور ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، اپنے مالک کو کے سامنے سر جھکا دو، یہ اپنے علم سے سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ساری دنیا کے انسانوں کا رہبر بنایا، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے۔ ہمارے نبی آئے تو بھیجنے والے نے بتایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یہ سارے عالم کے نبی ہیں، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ سارے انسانوں کے نبی ہیں، ورثت الی کل انس و جن، انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی نبی ہیں، الی اسود و احمر، کالے اور گورے کے بھی نبی ہیں، اور آنے والی کائنات کے آخری انسان تک کے لیے اللہ نے آپ کو ہادی اور رہبر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے محسن ہیں، کائنات میں ایسا محسن نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہوا نہ ہوگا، جنہوں نے سارے عالم کو زندگی کا مقصد بتایا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ کوئی دنیا میں فقیر تو دکھائیں جس کے پیٹ پہ دو پتھر ہوں، کوئی فقیر تو دکھائیں جو ساری کائنات کے خزانے پر بھی اس چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، ساری کائنات کے خزانوں کی چابی بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور پھر بھی وہ پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے بیٹھا ہو۔ کوئی ایسے اقتدار والا تو دکھائیں جو اشارے کرے تو زمین آسمان کے خزانے کھل جائیں، اشارہ کرے تو زمین آسمان سے اس کے دشمنوں کے لیے عذاب کی بجلیاں کڑک جائیں اور پھر وہ پتھر کھا کے دعا دے رہا ہو۔ کوئی ایسا موسم تو دکھاؤ جو اشارہ کرے تو پہاڑ آپس میں مل جائیں اور ان کو پیس کے رکھ دیں اور ان کی نسل مٹ جائے، اور پھر وہ اتنی طاقت رکھنے کے بعد 3 میل تک دوڑ رہا ہو اور بدماش پتھر مار رہے ہوں، کافر پتھر مار رہے ہوں، اور ہر پتھر زخم بڑھا رہا ہو اور خون کے بہاؤ کو تیز کر رہا ہو اور ہر قدم پہ طاقت گھٹتی چلی جا رہی ہو، یہاں تک کہ گر کے بے ہوش ہو گئے، اس کے باوجود زبان سے ان کے لیے ایک حرف بد دعا کا نہ نکلا۔ ایسا اختیار رکھ کے ایسے فقر توازو والا کوئی تو کائنات میں پیش کیا جاتا جس کے زخموں کو دیکھ کر دشمن بھی روئے، دشمنوں کے باغ، یہ تو بے ہوش، آپ تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ غلام زید ابن حارثہ نے اٹھایا، عتبہ کے باغ میں پناہ لی، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی، فتحرک لہ رحمہما، ان کے خون نے بھی جوش مارا، ان کے حال کو دیکھ کر، آپ کے اس دکھ درد کو دیکھ کر جان کے دشمن بھی، ان کے بھی جذبات اور ان کا بھی خون جوش میں آ گیا، اور خود عتبہ جو بدر کی لڑائی میں سردار ہے وہ خود بھاگ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور اپنے غلام کو دیے، خود شرم کی وجہ سے نہیں گیا، کچھ شرم کی وجہ سے نہیں گیا، اپنے غلام کو بھیجا کے جاؤ وہ جو آدمی گرا پڑا ہے اسے جا کر کہو کہ ہمارے انگور کھا لے، اور رد نہ کرے کہ ہماری تمہاری رشتہ داری بھی ہے تو تمہیں رشتہ داری کا ہم واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے انگور رد نہ کرنا، کھا لینا، جس کو دیکھ کر دشمن بھی رحم کھائیں۔ اور طاقت اتنی رکھتا ہو کہ زبان سے صرف بول نکلنے کی دیر تھی، آپ ایک بول بولتے بس، اور وہیں کائنات کے سارے عذاب کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتا، اس کے باوجود آپ نے زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکالا۔ اتنے اقتدار کے بعد اتنی تواضع، اتنا فقر، 4 دن گزر چکے ہیں، باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ ابن عمر ساتھ ہیں، گری پڑی گندی کھجوریں اٹھا کے کھا رہے، جن کو کیڑا لگ جاتا ہے اور جو ان کو کوئی چونچ لگ جاتی ہے پرندے کی، وہ اٹھا کے کھا رہے، اور عبداللہ ابن عمر سے فرما رہے، عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے فرمایا، بل انا اشتہیہ، عبداللہ مجھے بھوک ہے، ہادی صبح رابعہ ما ذقت شیئا، آج 4th دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں۔ ہم تو دن میں 4 دفعہ کھاتے ہیں، 5 دفعہ کھاتے ہیں، یہ وہ 2 جہان کا سردار ہے جو اس پر 4th دن گزر رہا ہے اور اس کے گھر میں ایک دانہ کھانے کو نہیں ہے۔ ساری کائنات، عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذہبا فأبیت، میرے رب نے کہا، میرے حبیب، یہ پہاڑ سونا بنا دوں، میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، اذا جعت، جب بھوک لگے گی، تضرعت الیک وذکرت، تجھے یاد کروں گا، تجھ سے بھیک مانگوں گا، وَإِذَا شَبَعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جب میں کھالوں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا، تیری تعریف کروں گا، جس کو پہاڑ سونا بنا کے دیے جائیں اور پھر وہ مسجد میں بیٹھا ہو اور باہر سے آنے والا بھی حیران ہو رہا ہو کہ یہ چاند جیسا چہرہ یہ کیوں کملا گیا، یہ کیوں مرجھا گیا، اور وہ پوچھتے ہیں بے ابھی انتبا امی یا رسول اللہ، بے ابھی انتبا امی یا رسول اللہ، کعب ابن عجرہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، مالی اراک متغیر اللون، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا؟ کعب نے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا کہ کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات قبض منذ الصلاة، آج تین دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا. یہ وہ ہستی ہے کہ اس پہاڑ کو اشارہ کرتے تو سونا بن کے چل کے آ جاتا، وہیں کھڑا نہ رہتا، چل کے آ جاتا، اور وہ تین دن گزر چکے ہیں اور بیٹھے ہوئے آنے والا بھی دیکھتا ہے کہ بھوک کے آثار ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اور وہ اتنا اقتدار لے کر بھی وہ اپنے آپ کو اس قدر نیچے لگ کے چل رہے ہیں، ان سے بڑا محسن کوئی کہاں سے پیش کرے گا، اتنی اونچی شان. عمر ابن عبسہ پوچھنے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے. ارشاد فرما رہے ہیں کنت نبیًا وإن آدم لمنجد بین الماء والطین، مجھے اس وقت نبوت مل چکی تھی جب آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کا گارا بنایا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کا جب گارا بن رہا تھا تو آپ کو نبوت مل چکی ہے، اور آنے میں سب سے آخر میں، وجود میں سب سے پہلے، اولہم خلقاً وآخرہم باقاً، پیدا ہونے میں سب سے پہلے، آنے میں سب سے بعد میں، اور سرداری میں سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار، سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار، نبی الانبیاء سارے نبیوں کے نبی، قائد الناس قیامت کے دن سب سے آگے چلنے والے، جبکہ میدان حشر کی طرف پہلے رواں ہوگا. تو آپ نے فرمایا یحشر الناس رجالاً، لوگ پیدل چلیں گے، واحشر راکباً علی البراق، میں براق پہ سوار ہو کے چلوں گا. آپ سواری پہ جا رہے، لوگ پیدل جا رہے، آپ آگے چل رہے، لوگ پیچھے چل رہے. وانا خطیبہم اذا ہم سے، تو ساری دنیا خاموش ہے، جبرائیل بھی نہیں بات کر سکتے، آپ اس دن بات کر رہے ہیں، آنکھیں سب کی پست ہیں. وعنت الوجوہ وخشت الابصار، اور خاشیتا ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، آوازیں پست ہیں، چہرے جھکے ہوئے ہیں. ایک آنکھ ہے جو عرش کو پوری طرح دیکھ کے کہہ رہی ہے اے میرے رب، ایک آنکھ ہے جو کھلی بھی ہوئی ہے، ایک زبان ہے جو بول بھی رہی ہے. انا خطیبہم اذا ان سے، تو سب خاموش، آپ بولنے والے. انا شافعہم اذا حبسو، سب کو پکڑ لیا جائے گا، آپ کی شفاعت سے کام شروع ہوگا. انا مبشرہم اذا ایسو، لوگ نا امید ہوں گے، آپ خوشخبریاں سنانے والے. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں. یطوف علی الف خادم، جنت کے 1000 نوکر آپ کے چاروں طرف میدان حشر میں حالہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے درمیان میں ہیں. اور جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی آدم ومن سواہ، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہیں سب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ نہ چلے جائیں، اس ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے. اتنے بڑی شان والا، اتنے بڑے اقتدار اور اختیار والا وہ میرے بھائیو، کبھی تو اس کے سر پہ پتھر پڑ رہے اور کبھی تلوار کے زخم لگ رہے، اور کبھی گھر سے بے گھر کیے جا رہے، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے، کبھی ایک جوڑا ہے، اللہ اکبر، ہمارے تو گھر کے پردے 6 مہینے بعد بدل جاتے ہیں، وہاں ایک جوڑا ہے جو خود ہی بیٹھ کے دھو رہے، خود ہی دھو رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ فرماتے ہیں بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، میں نماز کیسے آ کے پڑھاؤں؟ کپڑے خشک ہوں گے یہ پہنوں گا پھر آ کے پڑھاؤں گا. کبھی نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا پہننے کو. حضرت حفظہ نے ایک مرتبہ آپ کا بستر ایک تاٹ تھا جو رات کو دوہا کر دیا جاتا دن میں سیدھا کر دیا جاتا. ایک رات حضرت حفظہ نے اس کی ایک تہ اور لگا دی ذرا نرم ہو گیا تو آپ نے فرمایا حفظہ میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہی ہے میں نے اس کی ایک تہ اور لگا دی تھی تاکہ آپ کے لیے ذرا نرم ہو جائے. کہا حفظہ میں تو اپنی رات اپنے اللہ کے سامنے گزارنے والا بندہ ہوں اس رات کے بستر کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے روک دیا اس یہ جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے مجھے نرم و نازک نہیں چاہیے جیسا تھا مجھے ویسا ہی چاہیے اس کو ویسا ہی کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں انصاری عورت آئی اس نے دیکھا کہ آپ کی رضائی میلی پرانی پھٹی تو فوراً گھر گئی اور ایک نئی رضائی بھیج دی. آپ تشریف لائے عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ پڑوسن انصاری عورت آئی تھی آپ کی رضائی دیکھ کے اس نے یہ بھیج دی ہے آپ کے لیے پھولدار عائشہ واپس کر دے مجھے میری پرانی اوڑھنی ہی ٹھیک ہے میری پرانی گجڑی ہی مجھے ٹھیک ہے. کہنے یا رسول اللہ آپ تو لاڈلی بیگم تھی. کہنے یا رسول اللہ میں نہیں واپس کروں گی. عائشہ واپس کر دے. کہنے یا رسول اللہ میں نہیں واپس کروں گی. عائشہ اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو یہ اوہ پہاڑ سونے کا بن جاتا لیکن میں نے تو خود اپنے رب سے ان چیزوں کو نہیں مانگا واپس کر دے یہ رضائی اور محمد ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. لگایا کیوں لگایا؟ کہ انسانوں کو راہ مل جائے غت کو ہوں کو منزل نظر آ جائے بچھڑے ہوئے اپنے قافلے سے مل جائیں انسانیت کے زخم جو صدیوں سے ناسور بن چکے ہیں وہ مندمل ہو جائیں لوگ اپنے اللہ کی طرف چلیں ساری زندگی اس میں لگا دیں. کیا کہتے ہیں راوی کہ میں دیکھ رہا ہوں مینا کی وادی ہے اور بنو حنیفہ کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور آپ آگے آگے بھاگ رہے اور وہ پیچھے پتھر مار مار کے آپ کے پیچھے چل رہے. کیا قصور کیا ہے؟ یہ کہا ہے کہ بندو اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو اس پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سے بڑا محسن کائنات کا کوئی نہیں اتنی اونچی شان ہو کہ جو حبیب کا خطاب پائے جس کو آپ عرشوں تک پہنچایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا وَكَذَلِكَ نُورِ ابراہیم ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام کو تو ملکوت دکھایا جا رہا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا جہان دکھایا جا رہا اور اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا جا رہا اتنا فرق ہو جہاں. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا جا رہا ان کو کائنات دکھائی جا رہی اور حبیب اللہ کو اپنے پاس بلا کر اپنا آپ دکھایا جا رہا ساری منزلیں طے ہو گئیں. پہلے آسمان ساتواں آسمان سجائے جا چکے اور ساتواں آسمان مزین کیے جا چکے فرشتے قطاروں میں جنت مزین ہے. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یا زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جد دین کے جد امجد ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو استقبال کے لیے کھڑا فرمایا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ سے ٹیک لگائی ہوئی ہے. بیت المعمور ساتویں آسمان پر ہے اور بڑے میاں ہیں سفید داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے بیت اللہ کی دیوار سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ قریب ہوتے ہیں جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے باپ یا آپ کے دادا یا وہ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ اٹھتے ہیں سارے نبیوں نے جب آپ قریب آئے تو کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح مرحبا نیک بھائی آگئے مرحبا نیک نبی آگئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا والنبی الصالح اللہ کا نیک نبی آ گیا. پھر سدرۃ المنتہا پہ کائنات کی بس ہو گئی. کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہے جبرائیل. جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکا نہ کوئی جا سکتا ہے آگے آپ اور آپ کا رب جانے. وہ جانے اور آپ جانے، ہمیں اب کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہے. آج عرش کے دروازے کھلے، تخت آیا، تخت پہ آپ کو بٹھایا، پھر وہ تخت آپ کو لے کے اوپر چلا، دروازے عرش کے کھل چکے ہیں، عرش بھی سج چکا ہے، منتظر ہے آمد کا، خوشی سے انتظار ہے. پہلی ہستی ہے جس نے عرش پر اپنے پاؤں رکھے ہیں، پہلی ہستی ہے جس کے قدم مبارک عرش کی چھت پر جا کے پڑے ہیں، اور عرش نے آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. نہ کوئی پہلے ہوا نہ بعد میں ہو سکتا ہے، آپ ہی پہلے ہیں اور آپ بھی آخر ہیں. اس لیے آپ نے کہا ان لی عند اللہ عشرت اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. اللہ نے آپ کے نام رکھے، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طاہا و یاسین. میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میرا نام محمد رکھا، میرا نام احمد رکھا، میرا نام ماحی رکھا، کفر کو مٹانے والا، ماحی کفر کا مٹانے والا، عاقب پیچھے آنے والا، حاشر جس کے قدموں سے حشر ہوگا، حشر جس کے پاؤں سے اٹھایا جائے گا. کیوں فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے، اور میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور میرے پیروں سے بلال حبشی نکلے گا، اور نکل کے اذان کا وظیفہ ادا کرے گا، اس سے ہی اذان دے گا. حاشر اور فاتح پہلے، اور خاتم آخری، پہلے بھی آپ آخری بھی آپ، اور ابو القاسم اور طہا اور یاسین. یہ دو نام کا مطلب یا اللہ جانے، یا اللہ کا رسول جانے، اور کوئی بھی نہ جانے. پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، وہ سارے پردے اٹھ گئے، اور پردوں اٹھا کر قریب کیا، قریب کے بعد پھر بھی فرمایا یا حبیبی یا محمد ادن منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ. مجھے السلام پہ تجلی پڑی، مجھے السلام کو تجلی برداشت نہ ہوئی اور گر کے بے ہوش ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو جہان دکھایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اپنے حبیب سے سارے پردے اٹھا کر اپنا دیدار کروا کے ساتھ کلام فرمایا، حبیب بھی بنایا، کلیم بھی بنایا، خلیل بھی بنایا. آپ خلیل بھی ہیں، آپ حبیب بھی ہیں، آپ کلیم بھی ہیں. اللہ سے براہ راست بات ہو رہی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جان، میرا مال، میرا بول، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے، اللہ سب کچھ تیرے لیے. یہ انسانی منزل کی انتہا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو مقصد بنائے بغیر دنیا میں کبھی کوئی انسان سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا. اتنی بڑی ہستی جس کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا، براہ راست دیکھنے کا شرف حاصل ہو، اور ایک رات میں یہ سارے فاصلے سمٹ جائیں، کائنات رک گئی، اتنی بڑی ہستی جس کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا، براہ راست دیکھنے کا شرف حاصل ہو، اور ایک رات میں یہ سارے فاصلے سمٹ جائیں، کائنات رک گئی، وقت کو روک دیا گیا، وقت کی گھڑی تھم گئی، اور اللہ نے ساری کائنات دکھا دی، جنت دکھا دی. جنت اور دوزخ تو پھر چھوٹی چیز ہے، جب اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کیسے پیچھے کیا رہ گیا. جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی، ملکوت دکھا دیے. اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے عرض کر رہے ہیں، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسا کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتا فماذا جعلت لی. یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے خلیل تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، وہ کیا ہے یا اللہ؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، اکٹھا چلے گا. لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ, اب یہ جدا نہیں ہو سکتا. لو استفتحونی کل باب, اعلان کر میرے حبیب, اے دنیا کے انسانوں, جس دروازے کو بھی کھولنا چاہو گے بند پاؤ گے. بجاؤنی من کل طریق, جس راستے سے آؤ گے وہ راستہ بند پاؤ گے. کیوں؟ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے, اب ایک ہی دروازہ کھلا رہ گیا ہے. لو استفتحونی کل باب, بجاؤنی من کل طریق, لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اے میرے حبیب, اعلان کرو کہ دنیا میں کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تیرے پیچھے چل کے نہ آئے. کوئی مجھ تک آنے کا راستہ نہیں ہے, کوئی مجھ تک پہنچنے کا دروازہ اب کھلا ہوا نہیں ہے, سب دروازے بند ہو گئے. موسوی, عیسوی, سب داوودی, سلیمانی, سب دروازے بند ہیں, اب ایک ہی در کھلا ہے, وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. جو اس در سے گزر کے آئے گا, جس راستے پہ چل کے آئے گا, وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اس کا مقرب بن جائے گا. جس زندگی کے جس موڑ پر اور جس وقت میں اور جس لمحے میں اور جس سانس میں وہ تیری نبوت کا اقرار کر لے گا, اسی وقت وہ میرا محبوب بن جائے گا اور اس کے پچھلے سب معاف ہو جائیں گے اور نئے سرے سے زندگی کا دفتر کھول دیا جائے گا. میرے پاس آ جائے, کہاں سے آئے گا؟ آپ کے راستے سے ہو کر آئے گا, آپ کے طریقے سے ہو کر آئے گا, آپ کی زندگی کو اپنا کے آئے گا. میرے محترم بھائیو, سب سے بڑا محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماں وہ کیا محبت دے سکتی ہے, باپ وہ کیا شفقت دے سکتا ہے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. کوئی ماں نہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھے اپنی اولاد کے لیے, کوئی باپ نہیں ہے جو ساری ساری رات تڑپ تڑپ کے گزارے اپنی اولاد کے لیے. یہ ایک ہستی ہے زمین آسمان میں جس کو وہ عروج حاصل ہے کہ جس سے اوپر کوئی عروج کی انتہا نہیں ہے مخلوق میں سے, یہ وہ ہستی ہے. اور اس کے باوجود اس کو دوسرے دیکھ کر روتے ہیں. آپ کھڑے نماز میں رو رہے ہیں, پیچھے حضرت عائشہ بیٹھے ان کے رونے کو دیکھ کے رو رہی ہیں, رحم کھا کے رو رہی ہیں کہ ہائے اتنا اپنے اوپر اتنی مشقت, حتیٰ کہ خود اللہ کو رحم آ رہا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. کتنی قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ کو رحم آ رہا اور اللہ تسلی دے رہا, اے میرے نبی, میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کیا آپ ساری رات اپنے آپ کو کھڑا کر کر کے پڑھ پڑھ کے مشقت میں ڈال دیں. میرے نبی, میں نے آپ کو اس لیے تو نبوت نہیں دی کہ آپ آہیں بھرتے بھرتے مر جائیں اور آپ کا سینہ جل جائے اور آپ کسی غم اور حسرتوں میں مر جائیں. آپ کیوں اتنا غمگین ہوتے ہیں؟ ہدایت میں نے دینی ہے, آپ نہیں دے سکتے. آپ آواز لگائیں, آپ محنت کریں. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اس کا کون سی زبان ہے جو اس آیت کے اندر کا مغز نکال کے اپنے الفاظ میں بند کر سکے؟ کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں جو اس آیت کو صحیح پیش کر سکے کہ جو اللہ تعالیٰ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اے میرے نبی, کہیں آہیں بھرتے بھرتے آپ کا انتقال ہی نہ ہو جائے. آپ کو غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو, جس کے نواز سے جنت کے سردار بن چکے ہوں, سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جس کے نواز سے جنت کے سردار بن چکے ہوں, جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار بن چکی ہو, سیدہ تو نساء اہل الجنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ, جس کے گھر کو اللہ پاک کر چکا ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جس کے گھر کو اللہ پاک کر چکا ہو, جس کے داماد کو وہ مقام مل چکا ہو کہ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی, اے علی, تجھے تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے, کہ رضیت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا. اب پورا گھر جنت کا وارث بن گیا, بیویاں بھی جنت میں, بچیاں بھی جنت میں, نواسے بھی جنت میں, داماد بھی جنت میں, تو اب رونا کس لیے ہے؟ رونا میرے اور آپ کے لیے نہیں, قیامت تک آنے والے امتی کے لیے آپ رونا رو گئے. کہ اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. قیامت تک کے لیے رونا رو گئے. 5 گھنٹے اپریل کے مہینے میں سخت گرمی میں ہم اس سائبان کے نیچے بیٹھے ہیں, ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے, بیٹھا نہیں جا رہا, اور چلچلاتی کڑکتی عرفات کی دھوپ, اور پورے دن میں 1 گلاس دودھ پیا اور اس کے علاوہ نہ کھایا نہ پیا, 2 کپڑوں میں 5 گھنٹے خیمے کے نیچے نہیں, اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے اپنی امت کے لیے تڑپ تڑپ کے دعا کی ہے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ. وہ پڑھتے سے کیسی زبردست دعائیں ہیں. اپنے جانے سے 1 ہفتہ پہلے دنیا سے صاحب آیا, عبداللہ بن مسعود صاحب, ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے, کہ میرا تمہیں آخری سلام ہو, اور قربان جائیں ہمیں بھی یاد رکھا, کہ جو تمہارے بعد آئے انہیں بھی میرا سلام کہہ دینا, جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا. پھر ہمیں نہیں بھلایا, بلا ودست ان ارا اخوانی, میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. اے رسول اللہ صاحب کر اولسنا اخوانا, ہم آپ کے بھائی نہیں؟ انتم اصحابی, کہ نہیں تم میرے ساتھی ہو. انما اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور بن دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئیں گے, میرا جی چاہتا میں ان کو دیکھوں. ایک صحابی کہنے لگے, توبا یا رسول اللہ لمن آمن بک ورآک, یا رسول اللہ مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا. آپ نے کہا میں بتاؤں, توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ, 7 دفعہ مبارک ہو. 1 دفعہ مبارک, 2 دفعہ مبارک, 3 دفعہ مبارک, 4 دفعہ مبارک, 5 دفعہ مبارک, 6 دفعہ مبارک, 7 دفعہ مبارک ہو کس کو؟ کہ جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا. لمن آمن بی ولم یرانی, جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے ایمان لے آیا, اسے 7 دفعہ مبارک ہو. اپنا سب کچھ لگا کے انسانیت کو زندگی کی راہ بتائی ہے انسانیت. تو میرے بھائیو, سب سے بڑا حق تو آپ کا تھا کہ ہم آپ کی مان کے چلتے. محسن کے سامنے جھکنا انسان کی فطرت, آپ سے بڑا محسن کون ہوگا؟ اپنے امت کے ظالم کے لیے دعائیں مانگی, فاسق اور فاجر کے لیے دعائیں مانگی, زانی اور شرابی کے لیے دعائیں مانگی, ڈاکو اور قاتل کے لیے دعائیں مانگی, کسی کو نہیں چھوڑا. جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ اندر آ جاؤں؟ باہر اسرائیل آ چکے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں, اجازت ہو تو آ جائیں. آج تک کسی سے اجازت لی نہیں, نہ آئندہ لینی ہے, کہانے دو. وہ اندر آ گئے, یا رسول اللہ جب سے موت کا پیغام میرے اور موت کا کام میرے سپرد ہوا ہے, نہ آج تک کبھی کسی سے اجازت لی ہے نہ لینی ہے. آج کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا, اجازت ملے تو اندر جانا, نہیں تو وہیں سے واپس آ جانا. موت کی بات تو بھی بعد میں ہے, اندر آنے کے لیے بھی اجازت لینا, اجازت ملے تو جانا نہیں تو واپس آ جانا, کیا بڑی شان ہے. پہلی بات, یا رسول اللہ اللہ نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ رہیں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, جب آپ فرمائیں گے اس وقت میں آؤں گا. آپ کو اختیار ہے, آپ کے بعد کسی کو نہیں, آپ سے پہلے کسی کو نہ تھا. آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا, جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. جبریل علیہ السلام واپس جا رہے, جواب لے کے آ رہے, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. قال انا قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اللهم الرفیق الاعلی, اب میں بھی اوپر والوں کا مشتاق ہوں. یہ کہا تو جبریل علیہ السلام بھی فرمایا, رسول اللہ اچھا آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, آج وحی کا زمانہ ختم ہو, کہانی ختم ہو گئی, قصہ ختم. جو آدم علیہ السلام سے کہانی چھڑی تھی وہ آج پہ آ کے مکمل ہو گئی, آج کے بعد وحی لے کر میں دنیا میں پھر کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. اس حال میں اب اسرائیل نے کام شروع کیا اور آپ نے وصیت شروع کی, کس کو؟ اپنے بچوں کو نہیں, فاطمہ کو نہیں, حسن حسین کو نہیں, علی کو نہیں رضی اللہ عنہم، کس کو؟ اپنی امت کو. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز پڑھتے رہنا. کہاں چلی گئی یہ وصیت؟ اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. پھر آواز اور پست ہو گئی تو آخری الفاظ سے الصلاۃ نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. یہ کہتے کہتے اللہ کے پاس چلے گئے. اے بھائیوں، آپ ساری دنیا پر احسان کر کے گئے، تب نہ سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لٹا دیا، ساری ساری رات رو رو کے گزاری، پاٹ پہن کے گزارا کیا. ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے دو چادریں بھیجنے کا وعدہ کیا، ایک چادر بھیجی، دوسری بھیجی نہیں. آپ کے پاس کوئی کرتا نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا نماز پڑھانے کو، اسی ایک چادر میں جا کے نماز پڑھائی. ایک مرتبہ ایک صحابی سے کرتا مانگا مستعار تھوڑی دیر کے لیے، اے بھائی کرتا دے دو، میں نماز پڑھا کے آ جاؤں، پھر واپس کر دوں گا. ہماری نظر میں تو یہ معیار بہت گرا پڑا معیار ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑے ہی نہ ہوں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اپنا گھر نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کوئی پوچھے نہ؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہمیں کوئی سلام نہ کرے؟ میرے بھائیو، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ سے شناسائی نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کے رسول سے شناسائی نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کی بے قراری نہ ہو؟ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لیا؟ اس جہان کے راضی ہونے سے نہ میرے کام بنتے ہیں نہ بگڑتے ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے نہ آپ کے کام میرے بنتے ہیں نہ بگڑتے ہیں، سونے اور چاندی کے گم کرنے سے نہ ہمارے کام بگڑتے ہیں نہ آنے سے بنتے ہیں. لوگوں کی آہ اور واہ سے اللہ کی قسم ہمارا نہ کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے. کوئی احائے کرے، کوئی گالی دے، کوئی دعا دے، کوئی سلام کرے، کوئی پتھر مارے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑا کام ہے اور اللہ کا ناراض ہونا سب سے بڑی بربادی ہے. اللہ کے رسول کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے اور اللہ کے رسول کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے. میرے محترم بھائیو، ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ حل کرے گا، اور یہ علم ہمیں اللہ کے نبی نے دیا. میرا اللہ کہتا ہے اگر مجھ تک آنا ہے تو میرے طریقے پہ آؤ تو پہنچ جاؤ گے، میرے طریقے پہ نہیں آؤ گے تو پھر پہنچ نہیں سکتے. یہ نبیوں نے بتایا کہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا مسجود ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر نہ کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نہ حل ہوا نہ ہوگا. نبیوں نے یہ بتایا کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، ہمیں کیا پتا کس نے بنائی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ نے دے گا نہیں، ہم یہاں کی جنت میں مست، یہاں کی جہنم سے پریشان. اللہ نے اس نبی کو جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، لہن اور سات زمینیں بنائی، اور جنت کو دیکھ کے پکارتے تو جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا وزیر کوئی نہیں، جس کا مشیر دور جنت کی طرف، جس کی لمبائی چوڑائی زمین شراکت سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، وہ وزیر سے پاک، تو اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے جہنم، وہ تھکاوٹ سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، جس سے آدمی جہنم سے بچ کر جنت سے پاک، ہر عیب سے وہ پاک صاف، امن کا گہوارہ بن جائے. وہ سارے نبیوں کو، ساری محنتوں کی سردار محنت ہے. فلح الخلق والامر، لہذا حکومت بھی اس کی ہے. عزتوں سے بڑی عزت ہے کہ انسانوں کو امن کی زندگی کا، اول معاشر، لہذا لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. وہ ظاہر، وہ ظاہر ہے، 24,000 نبیوں کی محنت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا، وہ بارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا امت بعدک، ساری کائنات کی ایک ایک مخلوق، قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجمله واحسن، میری اور میرے نبیوں کی زبانیں ہوں، جتنے بال ہیں اتنی زبانیں ہوں، ایک ایک درخت کی، اپنی گھر مکمل، لوگ حیران، اللہ وہ دیا کہا شگوفہ اور ایک ایک پھول اور اس کی ایک ایک پنکھڑی اس سب کی ایک ایک زبان ہو اور ساری کا فرما رہے ہیں لبنۃ الاخیر تک سب کی زبانیں ہوں اور اس پر اللہ آخری پتھر ہو جس پر نبوت کا گھر مکمل ہو گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ زندگی بنانی ہے تو اللہ کی طرف آؤ. نافرمانی پہلے سے زیادہ. جو محنت اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذمے فرماتے تھے کہ بھائی میرے بندوں کو جہنم ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں بھی آزاد دیکھوں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تمہیں آزاد دے کے میں کیا کروں. ان شکرتم وآمنتم تم ایمان لے آؤ شکر گزار بن جاؤ. سارا چین ہے اور برکت چاہیے تو اسی کی طرف آؤ. میں تمہاری نافرمانی پہ خوش نہیں ہوں. تم توبہ کرو. انا حق وہی ہے یک یصیب بہ من یشاء جہاں چاہے برسا دے یصرفہ عن من یشاء جہاں سے چاہے ہٹا دے. موسم کو بدلنا ہے تو اسی کی طرف کو لوٹ کے جاؤ. وتصریف الریاح کے ہواؤں کا ہیر اور پھیر موسم کا بدلنا بدلنا اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. درختوں کا سبزہ اور غلہ چاہیے تو اسی کی طرف لوٹ کے آؤ. جتنی سہولتیں پہلے کبھی نہیں تھی. پریشانی بد امنی پہلے سے زیادہ. وہ محنت جس سے ابا متا لکم ول انعامکم یہ ہمارے حبیب نے وہ 124,000 نبیوں کی محنت تھی. پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ والا اللہ بارش دینے والا اللہ برکت دینے والا اللہ ہریالی لانے والا اللہ اور پانی دینے والا اللہ اور تمہارے لیے دودھ دینے والا اللہ اور تمہارے لیے ہوائیں چلانے والا اللہ اور محبتیں لانے والا اللہ اور نفرت لانے والا اللہ اور عروج دینے والا اللہ اور زوال میں گھروں میں پھیلا دی. نفر اللہ عمران سمیع مقالتی آباد کرے اللہ اس کو شاداب کرے خوش بھائی اور بھائی کو خامد اور بیوی کو پڑوسی پڑوسی کے دلوں کو جوڑنے والا وہ صرف اکیلا تنے تنہا اللہ تعالیٰ ہے. مسئلہ حل کروانا ہے تو اپنے مبلغین عوام سامعین بہت سے لوگ تمہاری بات لے کر تم سے بھی آگے نکل جائیں گے. تو میرے محترم بھائیو بھی اللہ کے پاس آنا ہے. آخرت بنانی ہے تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. عزت لینی ہے تو بھی اللہ دے گا. ماں ملک چاہیے تو محنت. کون ممالک الملک ان سے کہہ دو کہ بادشاہی اللہ کے. انسان انسان بنتے ہیں جس سے انسان جنت کا راستہ طے کرتے ہیں جہنم کی خارخار وادیوں سے بچ جاتے ہیں اور جس سے دنیا بھی جنت بنتی ہے اور جس سے دنیا بھی مصیبتوں سے پاک ہوتی ہے. وہ محنت آپ اس عمر خیر بھلائیوں یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑا محسن کائنات ہے وہ انسان جو وہ محنت کرے کہ جس سے لوگوں کا رات کو لمبا کر دے طول النہار فی کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنے والے بن جائیں. یہ اس امت کی ذمہ داری میں ہے. اب قیامت تک آنے والے ہی زندہ سے مردہ کو نکالے. وترزق من تشاء بغیر حساب جس کو جتنا چاہے دے دے اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں اس کی عطا کی کوئی حد نہیں. تو اس درد کو لے کے چلنے کا ذمہ دار. ایک آدمی فخر میں آپ نے دیکھا رحم آیا ہے بےچارے دیکھو کب وجنکم وحیکم دوسرے کو دیکھا گھر کی دیواریں ٹوٹی پڑی. انسانیت کی بات کر انسانی فطرت اٹھتی ہے ہے بےچارے کاموں کی صحیح دن واحد فسألونی فاتل صبح کھاتا ہے شام کو ملتی کوئی نہیں. بیمار ہے دوائی کے پیسے کوئی نہیں. یہ اندر میں ایک درد اٹھتا ہے. خلال پہر اے میرے بندو اولین آخرین انسان جنات زندہ مردہ جو آدمی کفر پہ مر گیا یا مسلمان ہے اور گناہ کرتے شراب پیتے پیتے مر گیا نافرمانی کرتے کرتے مانگو. اردو میں ہندی میں جہنم میں 7 حصے ہیں. سب سے اوپر والے کا نام جہنم ہے اس سے نیچے والے کا نام توتما ہے. اور گلگتی میں اور بلتتی میں اور فارسی میں انگریزی ہے. پھر اس سے نیچے سفر ہے. پھر اس سے نیچے جہیم ہے. پھر سب سے نیچے حد ہے. وما ادراک ما ہیا نار حامیہ وہ آگ ہے. دہکتی ہوئی کل جمرت منہا مثل اطباق دنیا کلہا. اور سنو گا الاختلاء 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے. ایک انگارہ ایک انگارہ اس کا 7 بر پھر لا یشغلہ سمع عن سمع تمہارا عبرت منہا مثل اطباق دنیا کلہا. اور یہ منافقین کے لیے ہے. حامیہ منافقین کے لیے ہے. جہیم مشرکین کے لیے ہے. سقر سخت بولنا اس کروں کے پجاری, سورج کے پجاری, سعیر آگ کے پجاری, مجوس اور لبا یہود کے لیے ہے. اردو تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہے. جہنم مسلمانوں کے لیے ہے. کون سے مسلمان؟ جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے, خزانوں سے قطرہ بھی باہر نہیں جاتا, سر میں سوراخ ہو جائے ایک سوئی کے برابر. اس کی تعریف کرو, اس کے سامنے جھک جاؤ, اس کے سامنے پڑ جاؤ, اس میں سے جو آگ نکلے گی سارے جہان کو جلا دیں. آخرت بھی بنا لو میرے بھائی. انسانوں کے درمیان جہنمی کو بٹھا دیا جائے, دوزخ سے نکال لیا ہے, اور 100,000 انسانوں کے درمیان اس کو بٹھایا جائے. سر یرید اللہ ان یتوب علیکم, میں چاہتا ہوں جل کے ختم ہو جائے گا. جہنم کا ایک پتھر اے میرے بندے میں تو تو رہوں فبحق کی علیکہ کنلی محبہ, جو میرا سب کو جوڑ دیا جائے اور وہ ہمالیہ کی چوٹی پر وہ پتھر رکھ دیا جائے تو سنا آدم پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے اور ان پتھروں کے نیچے انسان دبا ہوا ہوگا. چھتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے نہیں ڈرتا ہے. جہنم کے پانی کا زمین پہ گرا دیا جائے سارا جہان کڑوا ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے مٹھاس ختم ہو جائے گی. بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں یا داؤد, بھی نہیں نکلے گا. وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعبرون عنی, بتا لوگوں کو جو میرے نافرمان ہیں میری عزت کی نہیں ہو سکتی. سارے دروازے بند, فرشتوں سے کہیں گے یوحنا پتروں نے میری محبت کا پتہ چل, اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تو کم کر دے. جواب اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, اس سب کا پتہ چل جائے کس سے؟ نافرمان سے. اے داود جب میں نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو تو خود بتا کہ میں اپنے آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو میرے فرما بردار ہیں میں ان سے کتنے. فرشتے مالک کو پکارو, مالک مالک مالک, وہ ہزار یہ تو وہ ہیں جو مجھ سے ہٹے ہوئے ہیں. فکیف المقبلون علی, جو میری طرف کو آ رہے ہیں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں گا. بتاؤ ان کو من تقرب الی تلقل, زندہ رہو. کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اب اللہ کو پکارو. ہزاروں سال کی پکار کے بعد اللہ تعالیٰ کب آئے گا؟ جب آ جائے, دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہزاروں برس پکارا, جواب آیا ہزاروں سال بعد. ہاں کیا بات ہے؟ غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. اے اللہ بدبختی غالب آئی, نافرمانی کر بیٹھے. سرا جس کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے معاف کرنا اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا, لہذا 70 سال میں آج ولا تکلمون اپنی اپنے کھلے ہیں, اس نے انتظار ہو رہا 50 سال کی عمر میں آ جائے, انتظار ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ لوگ عام کہتے ہیں اے میرے بھائیو 9 کروڑ بھی کھا لے پر ایک دفعہ چل پڑے اللہ کی طرف, پہلا قدم اس کی ساری زندگی کی سیاہیوں کو دھو دے گا. اس کی آنکھ کا ایک آنسو, وہ آنسو جو باہر نہیں نکلا صرف آنکھوں میں تیر گیا اور باہر نہ نکلا, یہ آنسو بھی اگر گناہوں پہ ندامت کے ساتھ نکل آیا تو ایسا رحیم کریم اللہ ہے کہ 70 برس کے سارے دفتروں کو یہ ایک قطرہ دھو کے رکھ دے گا. یہ ہمارا کرتا بھی دھونا ہو تو 10-12 لوٹے پانی چاہیے, اور وہ ایسا رحیم اللہ ہے کہ میری اور آم کی آنکھ میں تیرنے والا آنسو ہمارے 70 برس 700 برس 7,000 برس کے گناہ کیوں نہ ہو ایک دفعہ نکل آئے صحیح اور ہاتھ اٹھ جائیں صحیح. اے اللہ میں آ گیا, دیر سے آیا تو کیا آیا, اے اللہ میں آ گیا. اللہ بھی کہے گا میں بھی تو کب سے تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تو آئے تو میری رحمت کو دیکھ, میری محبت کو دیکھ. اللہ کی طرف لوٹنا یہی سب دنیا اور آخرت کے انسانوں کے مسائل کا حل ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف پھر جائیں جہاں انتظار ہو رہا ہے, انتظار ہو رہا. ہم پیچھے نہ رہ جائیں. احمد بن ابی الحواری ابو سلیمان دارانی کے پاس آئے, وہ بیٹھے رو رہے. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے احمد اذا جن اللیل, جب رات چھا جاتی ہے, وقد خلا كل حبيب الى حبيبه, اور ہر عاشق اپنے معشوق کے پہلو میں جا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے عشق نے جلا رکھا ہے, اللہ کی محبت نے دیوانہ بنا رکھا ہے. وہ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں اور مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں اور ان کے وجود میں اللہ کی محبت کی بے قراری پھیل جاتی ہے. اللہ اپنے عرش کے دروازے کھولتا ہے اور ان کو جھانک کے دیکھتا ہے, پھر کہتا بی حلف تو مجھے میری قسم, من تلذذ بکلامی واستراح الی ذکری, جو جس نے میرے کلام میں لذت پائی, جس نے میرے ذکر میں سکون پایا, تو اے جبرائیل, اے جبرائیل بتا ان کو کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, ان سے کہو یہ مت روئیں, بھلا کبھی حبیب بھی اپنے حبیب کو دکھ دیتا ہے, عذاب دیتا ہے, مت رو, تمہارا رونا میری بارگاہ میں بڑا قیمتی ہے. تمہارے اس رونے کے بدلے میں جب سارا جہان سو رہا اور تم رات کو اٹھ اٹھ کے رو رہے, جب سارا جہان نیند کے مزے لے رہا اور آپ اللہ کے سامنے تڑپنے کے مزے لے رہے, سارا جہان اپنی خوابگاہوں میں پڑا ہوا ہے اور یہ مصلے پہ کھڑا ہوا ہے, اے جبرائیل اعلان کر کہ جن کی راتیں میری محبت کی بے قراری میں گزرتی ہیں, مجھے میری عزت کی قسم, میں کل ان کے لیے اپنے چہرے کو کھول دوں گا, اپنا دیدار کروا دوں گا, اپنا آپ ان پہ کھول دوں گا کہ وہ مجھے دیکھیں گے, میں انہیں دیکھوں گا, وہ مجھ سے بات کریں گے, میں ان سے بات کروں گا. اور میرے بھائیو, دیکھنا تو بڑی اونچی بات ہے, ایوب علیہ السلام پہ 18 برس بیماری رہی, کون سا ایسا جوڑ تھا جس میں درد نے ڈیرے نہ لگائے, کون سا ایسا رواں تھا جس سے خون اور پیپ نہ نکلی ہو, اور کون سی ایسی کھڑی تھی جو کرب ناک بن کے نہ گزری ہو. ایسے 18 سیکنڈ بھی عذاب ہیں اور اس اللہ کے بندے پہ 18 برس گزر گئے, اور پھر جوانی ملی, صحت قوت لوٹ کے ملی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا بیماری کے دن یاد ہے, کہنے لگے بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے آلہ تھے. ان کا ہے, وہ کیسے آلہ تھے, کہ جن دنوں بیمار تھا عرش سے ایک دفعہ 24 گھنٹے میں پکار آتی تھی, ایوب کیا حال ہے, اللہ پوچھتے تھے خود, ایوب کیا حال ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وہ ایک بول ایسا ہوتا تھا, اس میں وہ حلاوت تھی, اس میں وہ لذت تھی جو میرے رگ و پے میں سرایت کر جاتی, میرے روئے سے زخموں کے درد کو نکال دیتی, جوڑوں میں سے درد نکال دیتی, اور میں اس ایک بول کے انتظار میں اگلے 24 گھنٹے پھر تیار رہتا کہ کب وہ بول آئے اور پھر میرے اندر کی دنیا کو آباد کر جائے. نے ڈیرے نہ لگائے, کون سا ایسا رواں تھا جس سے خون اور پیپ نہ نکلی ہو, اور کون سی ایسی گھڑی تھی جو کرب ناک بن کے نہ گزری ہو. ایسے 18 سیکنڈ بھی عذاب ہیں اور اس اللہ کے بندے پہ 18 برس گزر گئے, اور پھر جوانی ملی, صحت قوت لوٹ کے ملی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا بیماری کے دن یاد ہیں, کہنے لگے بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے آلہ تھے. ان کا ہے, وہ کیسے آلہ تھے, کہ جن دنوں بیمار تھا عرش سے ایک دفعہ 24 گھنٹے میں پکار آتی تھی, ایوب کیا حال ہے, اللہ پوچھتے تھے خود, ایوب کیا حال ہے. تو کہنے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وہ ایک بول ایسا ہوتا تھا, اس میں وہ حلاوت تھی, اس میں وہ لذت تھی جو میرے رگ و پے میں سرایت کر جاتی, میرے روئے سے زخموں کے درد کو نکال دیتی, جوڑوں میں سے درد نکال دیتی, اور میں اس ایک بول کے انتظار میں اگلے 24 گھنٹے پھر تیار رہتا کہ کب وہ بول آئے اور پھر میرے اندر کی دنیا کو آباد کر جائے. جو راتوں کو اٹھ کے رو رہے اور اللہ کے سامنے گناہوں پہ تڑپ رہے اور اپنی پچھلی زندگی پہ آنسو بہا رہے, اللہ ان کو قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور تمہارے آنکھوں سے پردہ ہٹے گا اور میرا دیدار کرو گے, مجھ سے بات کرو گے, میں تم سے بات کروں گا, تم مجھے دیکھو گے اور روزہ میں ہر وقت ہی دیکھتا ہے، یہاں بھی دیکھا، ماں کے پیٹ میں بھی دیکھا، عالم ارواح میں بھی دیکھا، نطفے کی شکل میں بھی دیکھا، ذرات کی شکل میں دیکھا، مر کے ہڈیوں کو دیکھا، ہڈیوں کو ذرے بن کے بکھرتے دیکھا، ایک ایک ذرہ کب اس کی نظر سے اوجھل ہوا ہے، آیا بھی نہا ہے، نہا بھی اس کے سامنے نہا آیا ہوا، پوشیدہ ظاہر ہوا، ظاہر بھی ظاہر ہوا، سر بھی جہر ہے، جہر بھی جہر ہے، سر العلانیہ الغیب عندہ الشہادہ و سر عندہ العلانیہ، جس کے سامنے کوئی چیز نہ چھپے، ہم تو نہیں چھپے تھے، وہ ہم سے چھپا ہے، لا تدرک الابصار آنکھیں نہیں دے سکتی، لا تراہ العیون آنکھیں کہاں دیکھیں، لا تخالطہ الظنون کوئی خیال بھی اس تک نہیں جا سکتا، جب اتنا دور چلا گیا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا، تو جواب آیا میں دور تو بہت ہوں کہ نہ خیال پہنچ سکے، نہ آواز پہنچ سکے، نہ تمہاری آنکھ پہنچ سکے، لیکن اے میرے بندو سن لو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، فوقیت ہو لا تزید ہو بودن عن خلقہ، میں عرش پر ہوں، پر گھبراؤ نہیں، میرا دور ہونا مجھے تم سے دور نہیں کرتا، ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تم سے تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، تم بولو میں سنتا ہوں، نہ بولو میں سنتا ہوں، دل میں بولو میں سنتا ہوں، آہستہ بولو میں سنتا ہوں، زور سے بولو وہ سنتا ہے، کچھ بھی نہ بولیں دل ہی دل میں فریاد ہو رہی، وہ اس دل کی پکار کو بھی عرش پہ بیٹھا سن رہا ہے۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے مسئلہ حل کروا لیں، اپنے اللہ کے سامنے پڑ جائیں کہ وہ تو منتظر بیٹھا ہوا ہے کہ کون کب توبہ کرے اور اس کی رحمت کا دروازہ کھلے، اور چاروں طرف کے گواہوں کو اللہ بھلا دے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، سات دن ماں کی نافرمانی کرے، ماں کہے گی گھر سے نکل جاؤ، باپ کہے گا گھر سے نکل جاؤ، 70 برس اللہ کی نافرمانی کرے اور ایک آنسو بہا دے، اے اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا آجا میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، اسی کے لیے تو تجھے 70 برس انتظار کیا کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا، زمین کہتی ہے مولا اجازت دے میں کھل جاؤں اندر لے جاؤں، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں بفر جاؤں اور ان کو غرق کروں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور انہیں ہلاک کر دیں، اور وہ اللہ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ یوں کہہ رہا ہے داؤ عبدی میرے بندے کو کچھ نہ کہو، انا اعلم بعبدی میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہی تم نے پیدا کیا تو مار دو پکڑ لو، ان کان عبدی فمنی و الی عبدی میں نے پیدا کیا ہے تو میرے بندے سے قریب مت آؤ، اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی نہارن قبلتہ ان اتانی لیلن قبلتہ، یہ رات کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، یہ دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، یہ جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، یہ بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، ما لم یغرغر جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کے سانس کا تار نہیں ٹوٹتا میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، شاید آخری گھڑی میں توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، وہ رحیم اور کریم، وہ حنان، وہ منان، وہ مالک الملک، جو کسی کا محتاج نہیں سارے اس کے محتاج، جو مسجود ہے جہان سجدہ کرے یا نہ کرے، وہ کبیر ہے جہان اسے اکبر کہے یا نہ کہے، وہ خالق ہے کچھ بنائے یا نہ بنائے، وہ مالک ہے کچھ قبضے میں رکھے یا نہ رکھے، وہ مسجود ہے کوئی اسے سجدہ کرے یا نہ کرے، وہ معبود ہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ عظیم ہے کوئی اس کی عظمت کا اقرار کرے یا نہ کرے، وہ مالک ہے کوئی اس کی ملک کو مانے یا نہ مانے، وہ قدیر ہے کوئی اس کی قدرت کو مانے یا نہ مانے، وہ غالب ہے کوئی اس کے غلبے کو مانے یا نہ مانے، وہ ہمارے ماننے کا محتاج نہیں، ہمارے سجدے کا محتاج نہیں، ہماری شہادت کا محتاج نہیں، ہماری تکبیر کا محتاج نہیں، ہماری توحید کا محتاج نہیں، ہماری نماز کا محتاج نہیں، ہمارے ذکر کا محتاج نہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے جو سجدے میں ہیں ان کے سجدوں کا محتاج کوئی نہیں، ان کے ذکر کا محتاج کوئی نہیں، وہ اپنے آپ میں ہی سب کچھ ہے، لا سبحان من لا یمنع عظیم سلطانہ من ان یرا صغیر سلطانہ، کیا ارشاد فرمایا، کیا پاک ہے وہ ذات جس کو اپنی مخلوقات میں سے بڑی بڑی مخلوق کو دیکھنا اسے چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں کرتا، ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ کر چیونٹی سے غافل نہیں، عرش کو دیکھ کر پروانے سے غافل نہیں، وہ ساتوں آسمانوں کو دیکھ کر وہ سات زمین کے نیچے چلنے والے کیڑے سے غافل نہیں، وہ جنت کو دیکھ کر سمندر کی تہ میں چلنے والے آبی کیڑے سے غافل نہیں، فضاؤں کو دیکھ کر صحراؤں سے غافل نہیں، صحراؤں کو دیکھ کر جنگل سے غافل نہیں، جنگلوں کو دیکھ کر شہروں سے غافل نہیں، شہروں کو دیکھ کر انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھ کر جنات سے غافل نہیں، جنات کو دیکھ کر وہ چوپاؤں سے غافل نہیں، چوپایوں کو دیکھ کر وہ پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھ کر وہ مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو دیکھ کر وہ سانپوں سے غافل نہیں، سانپوں کو دیکھ کر وہ بچھوں سے غافل نہیں، بچھوں کو دیکھ کر وہ کیڑوں سے غافل نہیں، غفلت اس کی شان ہی نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وما هم بموجزین. وہ عاجز نہیں، وہ غافل نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ بھولتا نہیں، وہ بھٹکتا نہیں. لا يضل ربی، وہ بھٹکتا نہیں. ولا ينسى، وہ بھولتا نہیں. لا تاخذه سنة، وہ اونگتا نہیں. ولا نوم، وہ سوتا نہیں. ولا يعود حفظهما، وہ تھکتا نہیں. وما كان ربك نسيا، وہ بھولتا نہیں. ہر عیب سے جو پاک ذات ہے، پہلے بھی وہ، بعد بھی وہ، اوپر بھی وہ، اندر بھی وہ، دائیں بھی وہ، بائیں بھی وہ. للہ المشرق، مشرق اس کا، والمغرب، مغرب اس کا. اینما تولدو، جدھر دیکھو. فثم وجہ اللہ، اللہ اللہ، رب المشرق، مشرق کا رب. والمغرب، رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب. مغرب کا رب، رب المشرقین، مشرقین کا رب. ورب المغربین، مغربین کا رب. رب المشارق، مشارق کا رب. والمغارب، مغارب کا رب. قل قل قل، اللہ تعالیٰ کہہ رہا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میرا نبی، میرا حبیب، پوچھ ان سے کون ہے سات آسمان کا رب، کون ہے عرش عظیم کا رب. رب العرش العظیم، رب السماوات السبع، رب الارضین السبع، رب الریاح، اور ساری کائنات کا، ساتوں آسمانوں کا رب، ساتوں زمینوں کا رب، ہواؤں کا رب، عرش عظیم کا رب، جبرائیل میکائیل کا رب، چوپائے کا رب، دو پائے کا رب، اڑنے والے کا رب، رینگنے والے کا رب، اور پانی میں تیرنے والے کا رب. ساری کائنات کا جو رب ہو، دیتے ہوئے گھبرائی نہیں. حق من ذکر، یاد کرنا تو اللہ، حق من عبد، اور عبادت کرنی ہو تو اللہ. ارعف من ملک، کوئی دینے والا ہے تو اس سے مہربان کوئی نہیں. اجود من سوئل، اس سے بڑا کوئی سخی نہیں. اوس من آتا، اس سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں. الملک لا شریک لہ، وہ بادشاہ ہے جس کا شریک نہیں. لا وزیر لہ، جس کا وزیر نہیں. لا مشیر لہ، جس کا مشیر نہیں. لا معین لہ، جس کا کوئی مددگار نہیں. لا ناصر لہ، جس کا کوئی مددگار نہیں. لم یتخذ صاحبہ، جس کی بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا، جس کا بیٹا کوئی نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. وہ خود عزیز، وہ خود عزیز ہے، وہ خود مہیمن ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ مقیت ہے، وہ حسیب ہے، وہ جلیل ہے، وہ شہید ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ شہید ہے، وہ باعث ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ والی ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ منتقم ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، وہ مقدم ہے، وہ مؤخر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ والی اور متعال، وہ بر اور تواب، وہ منتقم، وہ عفو، وہ رعوف، وہ مالک الملک، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ رشید، وہ صبور، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، الباري، المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اسے ایک اللہ سے مسئلہ حل کرواؤ بھائیو، پیسے سے کام نہ بنے، قارون کا بن جاتا. حکومت سے کام نہ بنے، فرعون کے بن جاتے. شہرت سے کام نہ بنے. سکندر کہاں چلا گیا؟ ذوالقرنین کہاں چلا گیا؟ وہ رومن امپائر کہاں چلی گئی؟ وہ پرشین امپائر 3164 سال چلی. کسرا کہاں چلے گئے؟ کیسر کہاں چلے گئے؟ وہ بنو امیہ کہاں چلے گئے؟ بنو عباس کہاں چلے گئے؟ عثمانی ترک کہاں چلے گئے؟ وہ چنگیز خان دنیا کا فاتح اعظم کہاں ہے آج؟ اس کی کوئی قبر تو دکھا دے، اس کے کوئی ہڈیوں کے نشان تو دکھا دے. ہلاکو خان کائنات کو ہلا دینے والا، آج اس کی کوئی قبر کا نشان تو دکھا دے. کانگیا محمود غزنوی تیمور لنگ کہاں چلے گئے؟ جاؤ ان کی قبروں کو دیکھو، کہ عبرت کا نشان بنی پڑی ہیں، کہ سارا جہان جن کے سامنے جھکتا تھا، قبر کے کیڑوں نے ان کے وجود کو مٹا کے رکھ دیا. یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ رسول کو ساتھ لے لو، دونوں جہان کے کام بن گئے. میرے بھائیو، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنا لے. ایک کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل. ایک کے سامنے جھک جاؤ، سارے مسئلے حل. ایک کے سامنے پڑ جاؤ، سارے کام بن جائیں گے. ایک کو راضی کر لو، وہ سب کو راضی کر دے گا. ایک کو ساتھ لے لو، سارے کام ہو جائیں گے. لئی تک تہلو ول ایام و مری رتن ولی تک تردا ول انام و غذاب ولی تلدی بینی و بین کامر و بینی و بین العالمین خراب فإذا صح منك البد فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب. اے اللہ تو راضی ہو، سارا جہان ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں. یا اللہ تو میٹھا ہو، سارا جہان کڑوا ہو، کوئی بات نہیں. یا اللہ تیرے میرے درمیان تعلق رہے اور سارے جہان سے میرا تعلق ٹوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں. اے اللہ اگر تیری محبت مجھے مل جائے تو کائنات پہ جو ہے وہ تو سب مٹی ہے، میرے ہاتھ میں مٹی، جو میں ہوں میں مٹی، کل کو میرا وجود مٹی. فکل الذی فوق التراب تراب، مٹی پر جو کچھ ہے مٹی ہے، مٹی کے اندر جو کچھ ہے مٹی ہے، مٹی کے اوپر جو کچھ ہے مٹی ہے. چمکتے چہرے حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے، این الوباء وجوہہم این الحسنۃ وجوہہم. کہاں گئے جن کو کہا جاتا تھا چاند سا چہرہ؟ کہاں چلے گئے جن کو کہا جاتا تھا یہ حسین چہرہ، یہ سورج جیسا چمکتا چہرہ، یہ چاند جیسا چمکتا چہرہ؟ آج دیکھو، قبروں نے ان کے ہڈیوں کو توڑ دیا اور کیڑوں نے ان کے وجود کو ختم کر دیا. ربیع بن حسین کی شہرت ہو گئی، نیکی میں مشہور ہو گئے، بعضوں کو حسد ہو گیا. انہوں نے کہا ہم اس کا بھی تختہ نکالتے ہیں. ایک عورت فاحشہ رنڈی، سب سے زیادہ خوبصورت مشہور، اس کو 100 دینار دیے، 100 دینار، ایک سال سے بھی زیادہ کا خرچہ، کہا اس آدمی کو گمراہ کر دیں. انہوں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. سارے اسباب لے کر، سارے اوزار لے کر، سارے ہتھیار لے کر، حسن کے سارے انداز لے کر، وہ آ کر تنہائی میں آ رہے تھے، اپنے خیال میں یوں سامنے آئی اور چہرے سے پردہ جو ہٹایا اور ان کی نگاہ پڑی، سبحان اللہ، قصہ یوسفی زندہ ہو گیا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. اس کو دیکھا تو نظریں جھکائیں، کا بہن جس حسن پہ تجھے ناز ہے وہ کیا دن ہوگا جب یہ قبر میں پڑا ہوگا اور ان خوبصورت آنکھوں کو کیڑے کھا چکے ہوں گے، اور یہ چمکتا جسم یہ ایک مردار گوشت میں بدل چکا ہوگا اور ہڈیوں سے گوشت ادھڑ چکا ہوگا. پھر وہ ہڈیاں بھی ایک دن خاک بن جائیں گی. ایسے درد سے چار بول کہے کس عورت کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی، شکار کرنے گئی، شکار ہو گئی، اور ایسی توبہ کی کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے والے بن گئے کہ بہن ہمارے لیے دعا کر دینا. یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فریب ہے. یا بادشاہی ہے تو اللہ کی، اقتدار ہے تو اللہ کا، حکومت ہے تو اللہ کی، غلبہ ہے تو اللہ کا، چلتی ہے تو اللہ کی، مانی جاتی ہے تو اللہ کی، فیصلہ ہے تو اللہ کا، حقیقت ہے تو اللہ کی ذات حقیقت ہے، باقی سب سراب ہے، دھو جھوٹ ہے، فریب ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے اللہ کو ساتھ لے لو دنیا اور آخرت کے ساتھ، پھر مسئلہ آسان ہے کہ اللہ خود پہل کر چکا. دنیا کے بادشاہ سے تو تعلق جوڑنا پڑتا ہے، راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور اللہ پہل کر چکا. بھائی میں تو انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ مجھ سے مل جاؤ، آ جاؤ مجھ سے مل جاؤ. یا اللہ کیسے ملیں؟ کا توبہ کر لو، دورگاہ نماز پڑھو سجدے میں سر رکھو تو میرے پاس آ گئے. یہ اللہ کیسے آ گئے؟ کہ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن, کہ جب تم سجدہ کے لیے سر زمین پر رکھتے ہو تو تمہارا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے. سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. اگر توبہ کر لو اور اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لو تو بھائی, اب اللہ سے تعلق جوڑنا صرف تبلیغ میں جانے والوں کی ضرورت ہے. ہر انسان کی اللہ کی قسم اندر کی پکار ہے اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے معبود, اپنے رازق, اپنے محسن. وہ دیکھو نا, ہر وقت جو اس کی رحمتیں متوجہ ہوں, ہر وقت جس کے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. میری کبھی نعمتوں کو بیٹھ کے گنتے تو صحیح کہ میں نے کتنے احسان کے دروازے تم پر کھولے. ایک احسان پر بھی تم پوری زندگی سجدے میں گزار دو تو میرا احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو میں نے تو تمہیں گندے نطفے سے انسان بنایا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر تجھے خوبصورت شکل بخشی, پھر خود تیرے انتظار میں بیٹھا. نہ مجھے سجدے کی پرواہ نہ تمہاری پرواہ. کب سے ہے؟ کوئی ابتدا ہے؟ کب تک رہے گا؟ کوئی انتہا ہے؟ ہم نہ تھے, فرشتے نہ تھے, تو اس کو کس کی ضرورت تھی جس کو نہ فرشتوں کی ضرورت, نہ انسانوں کی ضرورت, نہ جنات کی ضرورت. پھر ہم گھر سے چل پڑے اور آ کر اللہ اکبر کہہ دیں تو عرش تک وہ دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا. تو بھائیو, اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. وہ ایسا کریم نہیں ہے کہ یوں کہے گا پہلے کہاں تھے, اتنی دیر سے کیوں آئے ہو, بڑھاپے میں کیوں آئے ہو, جب پیسہ چلا گیا اب کیوں آئے ہو, جب حکومت چلی گئی اب کیوں آئے ہو. اللہ کی قسم, جس حال میں چلے گئے استقبال ہی استقبال ہے. ماں کو بھی مناؤ گے نا, پہلے تانے دے گی میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا, اب معافی مانگتے ہو. باپ ناراض ہو جائے ماننے پہ آئے تو پہلے تانے دے گا پھر کہے گا اچھا چلو معاف کیا. اللہ کی قسم, اللہ ایک دفعہ بھی تانا نہیں دے گا. اور کہے گا میرا بندہ میں تو تیرے ان آنسوں کے انتظار میں تھا. یہ تو فرشتے کب سے پوچھ رہے کہ تجھے ہلاک کر دیں, میری زمین کب سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں نکل جائے, یہ میرے سمندر کب سے بکھرے ہوئے تھے کہ تمہیں غرق کر دیں. وہ میں تیرے انتظار میں تھا کہ میں نے تجھے بنایا, ماں سے 70 گنا زیادہ پیار دیا اور پیار کیا, میں تمہیں کیسے ہلاک کروں, میں تمہاری توبہ کا انتظار میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی, قارون نے لگائی زنا کی تہمت, موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے, زمین کو حکم دیا نکل جاؤ. زمین نے جو کھینچا اندر جو گیا تو پتہ چل گیا کہ اب میں گیا. کہ اے موسیٰ معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو, اور چلا گیا. اے موسیٰ معاف کر دے, انہوں نے کہا اور پکڑو, وہ اور چلا گیا. اے موسیٰ معاف کر دے, وہ معافی مانگتا رہا اور یہ کہتا رہا اور پکڑو اور پکڑو, سارا ہی چلا گیا. اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افضک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے. اللہ اکبر. وعزتی و جلالی, مجھے میری عزت و جلال کی قسم, لو استغاث بی لا غفته, مجھے ایک دفعہ بھی کہتا یا اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر کے باہر کھڑا کر دیتا. اللہ اکبر. جو قارون جیسے مجرم کو ایک بول پہ معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہو, وہ اس امت کے گناہوں کو تو پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو پوجا, اللہ نے کہا سب کو قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کے گئے طور پر, یا اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت کی توبہ قتل ہی ہے, ایک امت بعد میں آ رہی, جو مرضی کرے دو بول بولے گی یا اللہ معاف کر دے, ان کو معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو اپنی امت کا مانگا تھا, آپ نے کسی اور امت کا سنا دیا, پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے. ہمارے ساتھ تو پہلے سے معاملہ نرم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جزا دے جو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلوا گیا. قرآن آیا من جاب الحسنہ فلہ عشر امثالہا, ایک نیکی کرو گے دس پاؤ گے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا ہے میری امت کو زیادہ کر دے. اللہ نے دوسری آیت بھیج دی، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے دو میں بے شمار، مجھے دو میں کئی گنا کر دوں گا. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور کر دے. آپ نے اللہ نے تیسری آیت اتار دی، کیا کہا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک پہ سات سو، سات سو ہو گئے، ایک پہ سات سو. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے رب زد امتی، اللہ میری امت کو اور دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو سارے حساب چھوڑ دو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو ہم بے حساب دیں گے، کوئی حساب ہی کوئی نہیں. ہمارا تو پہلے ہی مسئلہ حل ہو چکا ہے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کر لیں، میں بھی کروں آپ بھی کریں. آج توبہ کر کے اٹھیں، پچاس برس کیا، پچاس ہزار برس کے بھی گناہ ہیں تو اللہ بھی سن رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں. اللہ کی قسم، آنسو کے ایک قطرے، ایک قطرہ جو آنکھوں میں تیر گیا یا آنسو بھی نہ نکلا، ایک ہائے جو دل سے نکل گئی، ہائے اللہ معاف کر دے، یہ ہائے پچاس ہزار سال کے گناہوں کو بھی دھو کے رکھ دے. لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان بدماش برا شہر والوں نے نکال دیا، جنگل میں ڈیرا لگا، بیمار ہو گیا، مرنے لگا، آسمان کو دیکھا، یا اللہ لوگوں نے تو نکال دیا، سنگی ساتھی چھوڑ گئے، پر تو مجھے پتا ہے گناہ سے تجھے نقصان نہیں، مغفرت سے تجھے کمی نہیں، یا اللہ اگر مجھے معاف کر کے کمی آئے تیرے خزانوں میں تو معافی نہ دے، مجھے عذاب دے کے زیادہ ہو جائیں تیرے خزانے تو مجھے عذاب دے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ تیرے خزانے معاف کرنے سے گھٹتے نہیں، عذاب دینے سے بڑھتے نہیں، یا اللہ مجھے سب نے چھوڑا، تو نہ چھوڑ، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم، اور مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. سارا شہر امڑ آیا، بھاگے آ رہے، دیکھا تو وہی شرابی، وہی جواری، وہی جو کچھ بھی آپ کہہ لیں. انہوں نے کہا موسیٰ یہ تو وہ، یہ ایسا، یہ ایسا، آئیے ولی کب سے بن گیا، یہ اتنا اونچا کب سے بن گیا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگوں نے کہا، پر جب اس پر موت آئی اور اس کی بے بسی کو میں نے دیکھا کہ دائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، بائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، پھر اس نے مجھے بے بسی میں پکارا، اے موسیٰ جو مجھے بے بسی میں پکارے کیا میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس کو تنہا چھوڑ دوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر اس وقت وہ مجھ سے سارے جہان کی بخشش مانگتا تو میں سارے جہان کو معاف کر دیتا. اے بھائیو، اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، پر کوئی توبہ بھی تو کرے، کوئی توبہ بھی تو کرے. آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے، جو کیا سب ختم ہو جائے گا، وہ زمین بھول جائے گی، وہ ہوا بھول جائے گی، وہ فرشتے بھول جائیں گے، وہ کائنات کا چپا چپا جو کل کو آپ کے خلاف گواہی دینے والا ہے، اللہ سب کو بھلا دے گا، ایسا پاک بلائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک پیدا ہوتا ہے، اللہ ایسا دفتر آپ کا پاک کر دے گا. پر کوئی آئے تو صحیح، وہاں تو نظریں لگی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، نہ دن میں بند ہو نہ رات میں بند ہو، بلکہ رات کو بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس بادشاہ کا خصوصی دروازہ کھل جاتا ہے، بادشاہوں کے درباروں پہ تالے پڑ جاتے ہیں اور اس بادشاہ کا خصوصی دربار لگ جاتا ہے، بادشاہ سو جاتے ہیں اور وہ بادشاہ عرض سے نیچے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو کہتا ہے کوئی لینے والا تو آئے، ہے کوئی مانگنے والا تو آئے، ہے کوئی چاہنے والا تو آئے، ہے کوئی بخشش لینے والا تو آئے، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آئے. میں ہوں وہ غنی جو نادار نہیں، میں ہوں وہ بادشاہ جس کے ملک کو زوال نہیں. کوئی آئے تو بھائیو، اللہ سے جڑنا، یہ صرف تبلیغ میں جانے والوں کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی چاہت، ہر انسان کی ضرورت ہے. اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اگر اللہ کا رسول نہ ملا تو کچھ نہ ملا. آپ کے شہرت کا ڈنکا بجا، آپ کے لیے سب پختہ لوگ کھڑے ہوئے، آپ کے لیے اخباروں میں سرخیاں جمی، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ کی قبر کو بھی جاننے والا کوئی نہ ہوگا. آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگے، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا میرے بھائیو، جب خالی ہاتھ کر کے اور دو کپڑوں میں زمین کی تہ کے نیچے دبا دیا جائے گا. لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلٌ إِنَّ افْتِقَادِي أَحْمَدَ بَعْدَ فَاطِمَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَلَّا يَدُومَ خَلِيلٌ فَإِنْ قَطَعَتْ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ. یہ حضرت علی کے شعر ہیں. ہاں، ہر ملاپ فرقت پہ ختم ہونے والا ہے، ہر ملاپ کے مقدر میں جدائی ہے، ہر جوڑ کے مقدر میں توڑ ہے، ہر جوڑ ٹوٹے گا، ہر ساتھ بچھڑے گا، ہر جدائی فرقت میں تبدیل، ہر ملاپ فرقت میں بدلے گا اور زندگی موت میں بدلے گی. میں نے احمد کو کھو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فاطمہ، حضرت فاطمہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ان کو دفن کرنے کے بعد، میں نے فاطمہ کو کھو دیا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کبھی کسی کا محبوب سلامت نہ رہے گا. اس ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، جس نے میرے غیر سے محبت کی اس کی محبت بھی فانی، اس کا محبوب بھی فانی. جو مجھے محبوب بنا لے گا میں اسے بھی ہمیشہ کے لیے بنا دوں گا اور اس کی محبت کو بھی ہمیشہ کر دوں گا، کیونکہ میں خود باقی، مجھ سے محبت باقی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ بھی باقی بنا دوں گا. اپنا قبلہ ٹھیک کریں، اللہ کی طرف کو آئیں. جن جگہوں میں ہمارا دل بگڑا ان جگہوں کو چھوڑ دو، ہم تو ویسے ہی رہنے نہیں آئے، ہم تو جانے کے لیے آئے، پھر امت تو ویسے ہی پھرنے کے لیے آئی. جس امت نے سارے عالم کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھانا تھا، اللہ کی محبت کو بٹھانا تھا، آج ان کے اپنے گھر خالی ہو گئے. سارے جہان کو تقسیم کرنے والوں کی اپنی دیگیں خالی ہے گئیں، سارے جہان کو روشنی بانٹنے والوں کے گھروں میں اندھیرے چھا گئے. وہ نوجوان جو ہدایت کا نشان تھے، آج اسی امت کے نوجوان گمراہی کا نشان بن گئے. آج وہی زبانیں گانے بجانے میں ڈوب کے غرق ہو گئیں. وہ کان جو اللہ کی کتاب سنتے تھے اور دل کے کفل کھلتے تھے، آج وہی گانے، آج وہی کان رنڈی کے گانے سوتے سوتے اپنے دلوں پر کفل اور گہرے کر گئے. وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، اللہ کی کتاب ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں لگام ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اور زمین ان کے سامنے مسخر ہوتی تھی، آرام وہ نہیں جانتے تھے، تھکن وہ نہیں جانتے تھے، چین کا انہیں پتہ نہیں تھا، تارے کی طرح بے قرار تھے، مچھلی بے آب کی طرح وہ تڑپتے تھے اور اللہ کا پیغام پھیلاتے تھے. آج انہیں ہاتھوں میں دیکھو گانے بجانے کے آلات آ گئے، جانتے تھے، چین کا انہیں پتہ نہیں تھا، تارے کی طرح بے قرار تھے، مچھلی بے آب کی طرح وہ تڑپتے تھے اور اللہ کا پیغام پھیلاتے تھے. آج انہیں ہاتھوں میں دیکھو گانے بجانے کے آلات آ گئے، مسجدیں ویران اور رقص گاہیں آباد، مسجدیں ویران اور بازار آباد، دل کی دنیا میں اندھیرا اور کراچی شہر میں روشنی. یہ روشنی کیا روشنی ہے؟ یہ اندھیرے، ان اندھیروں کو دیکھنے کی کوشش کرو جو میرے آپ کے اندر چھا چکے ہیں. میرے بھائیو، وہ آنکھیں کہیں سے لاؤ جو اندر کے اندھیرے دیکھ سکیں، وہ آنکھیں کہیں سے پیدا کرو جو اندر کے اندھیرے دیکھ سکیں، وہ کان کہیں سے لاؤ جو اللہ کی خاموش آواز کو سن سکیں، وہ آنکھیں کہیں سے لاؤ جو اللہ کے نور کو دیکھ سکیں. اس کا نور تو ذرے ذرے میں پھیلا ہوا ہے، پر وہ اس آنکھ پہ کھلتا ہے جو حرام دیکھنا چھوڑ دے. اللہ کی خاموش آواز کائنات کے ذرے ذرے سے سنائی دیتی ہے، پر وہ کان سنتے ہیں جو گانا بجانا چھوڑ دیں. میرے بھائیو، اس وجود کو اللہ محمدی بنا لو، توبہ کر لو، یہ تبلیغ کا کام ہے. ساری دنیا سے توبہ کراؤ، یہ تبلیغ کا کام ہے. ساری دنیا کو اللہ کی طرف کھینچو، یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ کوئی تقریر و فلسفہ نہیں ہے. ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہم منزل کھو چکے ہیں, ہم تھپیڑوں میں ہماری کشتی گر چکی ہے, اللہ تک پہنچے بغیر ہماری منزل نہیں, اس کو راضی کیے بغیر ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں, یہ دنیا کا مال و متاع, یہ دنیا کے چین و سکون کے نقشے, یہ کچھ نہیں, یہ دھوکہ ہے, ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں, نکالنا چاہتے ہیں. یہی نبی کا کام ہے, یہی تبلیغ کا کام ہے, اپنے اللہ کو پھرو اور اس کو تلاش کرو, پکارو اسے پاگلوں کی طرح, دیوانوں کی طرح, اے اللہ تو کہاں ہے, ہم تیری تلاش میں ہیں, اسے شارق کے قریب پاؤ گے. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا تو شہرت والے کی شہرت اس کو عزت نہ دے گی, گمنامی والے کی گمنامی اس کو نقصان نہ پہنچائے گی. میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ کا نبی آخری نبی تھا, وہ یہ اعلان کر گیا کہ میں جا رہا ہوں, میرا کام تمہارا کام ہے, میری محنت تمہارے ذمے ہے. کیا محنت ہے؟ بھٹکے ہوں کو راہ بتا دو, اندھیر دلوں میں ہدایت کے چراغ روشن کر دو, اس بے چین بے قرار انسانیت کو اللہ سے ملا دو. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, بچھڑے ہوئے بچے کو مل کر ماں باپ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا اللہ اپنے بچھڑے ہوئے بندے کو مل کے خوش ہوتے, اور ماں باپ جس کا بچہ بچھڑ جائے وہ اپنی اولاد کے لیے اتنے انتظار میں نہیں ہوتے جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے. اس ساری دنیا کو سمجھانا ہے کہ تم نے کس چیز کو افرائی تو من اتخذ الہ ہوا ہوا, اس کو دیکھو تو صحیح, جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا, خواہش کے غلام بن گئے, یہ اور کوئی کام نہیں ہے, اپنے اللہ کی تلاش ہے, اپنے اللہ کو پانا ہے, اپنے اللہ کے لیے پھرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کا بنانا ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں, سال کے لیے, سات مہینے کے لیے, چار مہینے کے لیے, اور یہ اللہ کے لیے نکلنا ہے, اور ایسا پاگلوں کی طرف پھرو کہ اللہ کو ترس آ جائے, رحم آ جائے, ہاں مجھے ہی چاہتا ہے, اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اور ہم اللہ کی نظروں میں اس کے محبوب بن جائیں. ہمارا کام بن گیا, کوئی ہمیں چاہے یا نہ چاہے, کوئی ہمیں جانے یا نہ جانے, کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے, ہمارا کام بن گیا, کیونکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اس اللہ کو راضی کرنا, اور یہ راستہ جاتا ہے محمد مصطفیٰ کے در سے, اس کے راستے سے ہو کے یہ راستہ جاتا ہے محمدی بن کر ساری کائنات کو محمدی بنانا, یہ ہمارے ذمے ہے, یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے اٹھتے جاؤ اور بولتے جاؤ, اتنا بڑا مجمع ہے اور وہ اٹھو جنہوں نے پہلے نام نہیں دیے, اور آج توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کا عزم کرنا ہے اور ساری دنیا کو اللہ سے جوڑنا ہے, وہ اٹھے جنہوں نے پہلے نام دیا, نام نہ دیا ہو. فرمائے جی, بھائی محمد اسماعیل صاحب نقل بولو. ہاں جی نقل, 1000 آدمی چاہیے, 1000 آدمی نقل یہاں سے چاہیے, اتنا 25-30-50 ہزار کا مجمع ہے, اس میں سے 1000 کی کیا حیثیت ہے؟ اٹھو بھائی اٹھو, بیٹھے کوئی نہ, سارے گنتی پوری کرنی ہے. ہاں بھائی بولو بھائی, نقد اٹھو نقد, چار مہینہ ہو, چلا ہو, سال ہو, سات مہینہ ہو, بیٹھو نہیں, ایک بھائی ان کو گنتا رہے, بھائی ادھر آپ ان کو گنو. ہاں بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی, ہاں بھائی بولو بھائی بولو بولو, چاروں طرف سے کھڑے ہوتے جائیں, اور جو کھڑا بیٹھے نہیں, 1000 آدمی نقد یہاں سے چاہیے, جو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنے گئے, ہم تو جا رہے ہیں, کوئی جائے یا نہ جائے, اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا تو دنیا مل کے بھی چھن جاتی ہے, ملنے والوں کو بھی چھن جاتی ہے, نہ ملنے والوں کی بھی چھن جاتی ہے. اللہ کو اس دل میں اللہ کو لے آؤ, یہ دل اللہ کا عرش بن جائے گا. اللہ کی قسم, اللہ کے عرش پہ وہ تجلیاں نہیں پڑیں گی جو آپ کے دل پہ پڑیں گی, پر اس دل کو اللہ کے لیے خالی کر دو, سب کو نکال دو, اللہ کو لے آؤ, اللہ کے رسول کو لے آؤ, پھر یہ عرش سے زیادہ چمکدار ہوگا. اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ, 1000 آدمی پورا کرنا ہے, بولتے جاؤ. ہاں بھائی ہاں, 4 مہینے چلا, سال, 7 مہینے, اٹھتے جاؤ بھائی گنو. ہاں بھائی گنو گنو بھائی, تاکہ پتہ چلے کہاں تک ہم پہنچے. گنو گنو, یہاں سے ہوں آپ گنے, ادھر سے ہوں آپ گنے, اٹھے جاؤ بیٹھو نہیں. بہت زندگی کھپا لی, بڑی بڑی وادیوں میں پھٹک کے دیکھا, بڑے بڑے نظاروں میں گم ہو کے دیکھا, پر ہر اٹھنے والا قدم آخر میں ناکامی کی طرف لے کے گیا. ہم تو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں, جہاں ہر زخم کا علاج, ہر دکھ کا مداوا اور ہر بے سکونی کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے سامان پیدا کر کے رکھا ہے. اٹھتے جاؤ بیٹھے نہیں. ہزار آدمی لینا ہے نقل, وہ ہزار آدمی جس نے پہلے نام نہ دیا ہو, گنو بھائی گنو. اٹھتے جاؤ کہاں, چار مہینے چلا چلے, اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں. اٹھو بھائی, آپ کو بیٹھے, اٹھو بھائی اٹھو. آج اللہ کو خوش کر کے دکھا دو. سارا کراچی بھرا پڑا ان اعمال سے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, ہم اللہ کو خوش کرنے والا عمل کر کے دکھا دیں. ہاں بھائی یہ 600 تو ہو چکے ہوں گے میرے خیال میں, باقیوں سے تو کشتی لڑنی. چلو بھائی, وہ تو جو آرام سے اٹھ گئے وہ تو اٹھ گئے, ہاں مسئلہ تشکیل تو ہوگی. ہاں اٹھو بھائی چلو بھائی, باقی بھائی بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے رہے, جا پہ باقی یہاں کے انسانوں کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کہ انہوں نے انسانوں کو زندگی کا مقصد بتایا, اب کامیابی کی راہ بتلائی, اپنا سب کچھ لگایا. پھر اس کے بعد, ان کے بعد سب سے بڑا محسن وہ ہے جو وہی کام کرے جو اللہ کے نبی کر کے گئے. روٹی کھلانا کسی کی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے, پانی پلانا کسی کی وقتی پیاس کو دور کرنا ہے, کپڑا پہنانا کسی کے وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی, میرے بندے میں نے تم سے روٹی مانگی تھی, تم نے مجھے روٹی نہ کھلائی. وہ کہے گا قیامت کے دن, یا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک, آپ کیسے روٹی آنا تو عیب ہے, آپ کیسے روٹی مانگ رہے ہیں؟ کہ میرا فلاں بندہ جو آیا تھا غریب فقیر, اس نے تم سے روٹی مانگی تھی, اگر تم اس کو روٹی کھلا دیتے تو اس کا اجر تم مجھ سے لے لیتے, ایسے تھا جیسے تم نے میرے خزانے میں جمع کرا دیا. یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی, میں نے تم سے پانی مانگا تھا, تم نے مجھے پانی نہ پلایا. روٹی کھلانا, پانی پلانا, وقتی ضرورت پورا کرنا, اس پہ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے اور اس کو کتنا بڑا عمل بتا رہا ہے. میں نے تم سے پانی مانگا, تم نے پانی نہ پلایا. کہہ گیا یا اللہ انت رب العالمین, آپ تو سارے جہان کے پالنے والے, آپ پانی کیسے پینے والے؟ کفلا بندہ جو پیاسا آیا تھا اس کو پانی پلاتا تو ایسے تھا جیسے تم نے مجھے پانی پلایا. تو کہیں گے یا ابن آدم مرض تو فلم تعدنی, میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. اللہ, مسلمان کا حال پوچھنا کتنی بڑی بات ہے. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں, آپ کا آپ کیسے بیمار اور آپ کا حال کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کا حال پوچھنے چلا جاتا تو اس کا اجر تو مجھ سے آ کے لے لیتا, ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. یہ وقتی ضرورتیں پوری کرنے پر اللہ اتنے خوش ہو رہے ہیں. اب ایک آدمی پر ایسی محنت کرنا کہ وہ توبہ کر کے اللہ کا بندہ بن جائے, اللہ کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائے. تو یہ وہ کام آپ نے کیا ہے کہ اس کے لیے جو آگے ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے, عرب ہاں عرب, کوئی انتہا نہیں نا, کوئی انتہا نہیں جس کی, اس زندگی کے لیے آپ نے اس کی روٹی کا انتظام کر دیا, پانی کا انتظام کر دیا, کپڑے کا انتظام کر دیا, گھر کا انتظام کر دیا. تو اس پہ وقتی ضرورت پورا کرنے پر اللہ اتنا خوش ہے. اگر کسی کی ابدی ضرورتیں ہم نے پوری کر دیں, ہم اس کا ذریعہ بن گئے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا خوش ہوگا. کسی کو اپنا پرانا کپڑا پہنا دیا تو جب تک وہ کپڑا پہنے ہوئے ہے اور جو نیکی کر رہا ہے اس کو اس کا اجر مل رہا, تو جس کو جنت کے کپڑے پہنانے کا ہم ذریعہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا خوش ہوگا, راضی ہوگا. تو دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا محسن, دیکھو کسی کے ہم نے درد کا دوا کر دیا, اور اس کو شفا مل گئی، اس کی ہائے ہائے ختم ہو گئی، وہ ہنسنے لگا. وہ کتنی دعائیں دیتا ہے جس کو ہم نے جہنم کی چیخ و پکار سے بچا لیا، جہنم کے انگاروں کے راستے سے اس کو ہٹا لیا، اور وہ کل قیامت کو جب جہنم کو دیکھے گا اور اتنے بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچتا ہوا دیکھے گا تو وہ کتنا اللہ سے دعائیں کرے گا، یا اللہ اس کو مجھ سے بھی اوپر کر دے کہ اس کی برکت سے یا اللہ میں نے توبہ کر لی. اوہو پتہ نہیں مجھ میں اخلاص ہے کہ نہیں، ایک آدمی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، پتہ نہیں اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے. ایک حدیث سنا تھا، دوزخیوں کی قطار کھڑی ہوگی، ایک آدمی جنت کے جا رہا، اس میں سے دوزخیوں مجرموں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی میرا بات سننا، کہے گا ہاں. آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہے گا آپ ایک دفعہ دنیا میں پیاسے تھے، آپ نے پانی مانگا، میں نے آپ کو پانی پلایا، آج یہ جہنم کا کھولتا پانی میرے نصیب ہونے والا ہے، آپ جنت کو جا رہے ہیں، میری بھی سفارش کر دو، میں نے کچھ تو آپ کے ساتھ احسان کیا. تو کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ دنیا پہ احسان کیا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ تو اس کو بھی میرے ساتھ ہی جنت میں لے جا. تو اللہ تعالی اس کو اس کی دعا کی برکت سے جنت میں پہنچا دے گا. ایک آدمی تبلیغ کا کام کیا، مخلص ہے نہیں مخلص اللہ ہی جان، نہیں مخلص، میں کہا اس کو کھڑا کر دو ادھر، اپنی دنیا داری چاہتا تھا. آپ کے کام سے ایک ریلے کا ریلا جنت کو جا رہا، آپ ان سے کہیں بھائی ہم نے گشت کیا تھا اور آپ نے توبہ کی تھی، آج آپ جنت میں جا رہے، ہم اپنی بدعمالی میں پکڑے جا رہے، بھائی ذرا ہماری سفارش کر دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلے جائیں. تو کیا پتہ کسی اور کی سفارش سے اللہ تعالی ہمارا کام بنا دے. اسلام آباد میں ایک بلوچ سردار سے ہم ملے، کہنے لگا ہمارا ایک بلوچ ریا میں سے چار مہینے گیا جماعت میں، تبلیغ کتنا آسان کام ہے. واپس آیا اپنے سردار سے، کہنے لگا سردار میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب میں تو جاؤں گا جنت میں، اور تو نے توبہ نہ کی تو تو جائے گا دوزخ میں، مجھے بڑی شرم آئے گی تجھے قیامت کے دن دوزخ میں جاتا دیکھ کر کہ سردار دوزخ میں جائے رعایا جنت میں جائے. اس پہ ایسا اثر ہوا کہ وہیں توبہ کی اور پانچ وقت کا نمازی بن گیا اور کچھ وقت بھی لگایا اللہ کے راستے. دنیا پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس وقت ان کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے عذاب سے اور ہمیشہ کی اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اس لیے نبی سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں اور حبیب مصطفیٰ سے پیارا پھر کوئی نہیں. کسی کے وجود کی قسم نہیں کھائی، آپ کے وجود کی قسم کھائی، لامرخ میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. کس جان نے اللہ کے لیے بڑے دکھ جھیلے ہیں. تو اللہ کا مقرب بننے کا اور دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہونے کا میرے بھائیو یہ آسان نسخہ کہ اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں، توبہ کروائیں. دیکھو بھائیو پہلے زمانے کے لوگ شاعر بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے کہ مجھے مکان چاہیے پیسے چاہیے، تعریف کرتے تھے، وہ اس پہ خوش ہو کر ہاں بھائی دے دو جتنا چاہیے دے دو. عبد الملک ابن مروان کی تعریف کی جریر نے، الستم خیر من رکب المطایا وعند العالمین بطون راہی، تو وجد میں آ کر اپنے کرسی سے کھڑا ہو گیا. اگر اس کو 100 اونٹ دے دو، 100 غلام دے دو، اور پتہ نہیں 100 یہ دے دو اور یہ دے دو، اتنا دیا کہ ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا ایک شعر سن کر. اور حالانکہ یہ شعر اس پہ فٹ آتا ہی نہیں، یہ شعر صرف اللہ کے نبی پہ فٹ آتا ہے، اس کے علاوہ دنیا پہ جس پر بھی بولا جائے گا جھوٹ بولا جائے گا. اپنی جھوٹی تعریف سن کر وہ وجد میں آیا جو ہے ہی تعریف کے قابل، جس نے قرآن شروع کیا تو اپنی تعریف سے الحمدللہ رب العالمین. اس کی طرف کھینچنا یہ دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہونے کا یہ سبب ہے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی. نبیوں کی شان سے اٹھیں گے، کیوں کہ دنیا میں وہ کام کیا جو نبی کرتے تھے اللہ نے ہمارے ذمے لگا دیا. بہت آسان بھائی جان مال لے کے نکلو، انہوں نے کہا یہ ہم تو جانتے نہیں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، سارے قرآن کی تبلیغ، ساری کتابوں کی تبلیغ ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے سارے قرآن، ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن، قرآن کا خلاصہ فاتحہ، فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کسی آدمی کے پاس گئے، بھائی ہمیں اللہ کی صرف ماننی چاہیے، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، تو چاروں کتابوں کی تبلیغ ہو گئی، چاروں کتابوں کی دعوت دے دی آپ، اجمالی طور پر ساری کتابوں کی دعوت ہو گئی. بھائی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ، دو جملے کہتے رہو، تبلیغ ہو گئی سارے عالم میں. صحابہ کی تبلیغ کیا تھی؟ اسلم تسلم، مختصر. عبداللہ مسعود سے آپ نے کہا عبداللہ پٹھو بیان کرو، اور ہمارے جیسے تین تین گھنٹے کے بیان تو نہیں ہوتے تھے، صرف ایک بیان لمبا ثابت ہے آپ کا، ورنہ پوری زندگی میں آپ کا کوئی لمبا بیان ہے ہی نہیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، صرف ایک دن، فجر سے زہر، زہر سے عصر، عصر سے مغرب، اس کے علاوہ کوئی لمبا خطبہ نہیں، کوئی لمبا بیان نہیں، عمل سے زندگی زندہ ہو رہی تھی. عبداللہ ابن مسعود کو کہا عبداللہ اٹھو خطبہ دو، بیان کرو، تقریر کرو. حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، کہ اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، اور آپ کی طرف اشارہ کیا، وہذا رسولنا، اور یہ ہمارا رسول ہے، والکعبۃ قبلتنا، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، والقرآن کتابنا، قرآن ہماری کتاب ہے، رضینا بما رضی اللہ ورسوله وکرہنا بما کرہہ اللہ ورسوله، جس پہ اللہ رسول راضی اس پہ ہم بھی راضی، جس پہ اللہ رسول ناراض اس پہ ہم بھی ناراض. تقریر ختم، پوری تبلیغ ہو گئی، اللہ الہنا وہذا رسولنا والقرآن کتابنا والکعبۃ قبلتنا رضینا بما رضی اللہ ورسوله وکرہنا بما کرہہ اللہ ورسوله، تین جملوں میں ساری تبلیغ. آسان. ہاں ایک چیز اس میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ذاتی خواہشات، کہ خواہشات کی زندگی چھوٹتی ہے، وہ گھر چھوٹتا ہے پیارا، جس کے ایک ایک اینٹ پہ دل آیا ہوا ہے، در و دیوار چھوٹتے ہیں، وہ دن چھوٹتا ہے، یہ مشکل ہے انسان کے لیے. لیکن میرے بھائیو، اللہ اگر راضی ہو گیا، گھر تو ایک دن چھوٹ ہی آئے گا، ایک دن تو طے ہو چکا ہے، جگہ بھی طے ہو چکی ہے، وہ کیڑے بھی طے ہو چکے ہیں، وہ کفن بھی طے ہو چکا ہے، اور وہ اس کا سینہ بھی طے ہو چکا ہے، وہ آخری گھڑی بھی طے ہے، وہ دن، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ سال، وہ صبح، وہ شام، وہ دوپہر، وہ رات، ساری طے ہے کہ اس دن، اس وقت، اس گھڑی، اس انسان کو گھر سے اٹھا کے اندھیروں کے گھر کے حوالے کر دیا جائے گا، اور رشتہ داروں سے، دوستوں سے اٹھا کر کیڑوں کی مجلس میں اس کو جا کے لٹا دیا جائے گا، سلا دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، پھر اٹھانے والا اٹھائے گا، تو گھر تو چھوٹ جائے گا، بیوی بھی چھوٹ جائے گی، بچے بھی چھوٹ جائیں گے، اور نہ سیکھ لیں، پھر اللہ ایک اور گھر دے دے گا، جو گھر چھوٹے گا نہیں، جو گارے مٹی کا نہیں، لبنتم من لؤلؤة بيضاء، ایک اینٹ موتی کی، ولبنتم من یاقوتة حمراء، ایک سرخ یاقوت کی، لبنتم من زمرد خضراء، ایک اینٹ سبز زمرد کی، اس کا سیمنٹ، پتھر نہیں، چونا نہیں، ملا تو ہل مسک، مشک، اس کا لینٹر، لوہا نہیں، سیمنٹ نہیں، کنکر اور بجری نہیں، سقفہا عرش الرحمن، اس کا لنٹر، لنٹر کہنا بھی بے ادبی ہے، اللہ کا عرش اس کی چھت بنے گا، یہ گھر آپ کے لیے تیار پڑا ہوا ہے، منتظر ہے، اور اینٹ سونے کی، چاندی کی، یاقوت کی، زمرد کی، موتی کی، اس سے اعلیٰ اور کیا چیز ہے؟ پھر اس کو سجایا جنت کے جواہرات سے، پھر اس کو سجایا اپنے نور کی تجلی سے، پھر اس کو سجایا اپنے عرش کی چھت سے، پھر اس کو مہکایا اپنے امر کن کی قدرت سے، اپنی قدرت سے اس کو مہکایا، اسے بنایا، اسے سجایا، اور پھر اسے رکھ چھوڑا، کہا کہ اب یہ مٹی کا گھر چھوڑ اور اس کے بدلے میں وہ گھر لے لے. کتنا بڑا ہے، ایک ہی منزل، ایک ہی منزل، نیچے سے اوپر تک نظر جائے گی۔ اللہ پاک کے عرش کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت اللہ کا عرش ہے، مخلوق میں سب سے خوبصورت اللہ کا عرش ہے، وہ اللہ نے آپ کے لیے چھت بنا دیا ہے، پھر اس پر تجلیاں پڑ رہی ہیں، پھر اس کو جنت کی چیزوں سے سجا دیا ہے، پھر بعض محلوں کے نیچے سے نہریں چلا دیں، تجری من تحتہا الانہار، کئیوں کو ہوا میں کھڑا کر دیا، اوپر نیچے منزل نہیں ہے، پورا محل ہوا میں کھڑا ہوا، لیس لہا عماد من فوقہا، نیچے پلر کوئی نہیں، ولا معالیق من تحتہا، لیس عماد من تحتہا، نیچے ستون کوئی نہیں، ولا معالیق من فوقہا، اوپر زنجیر کوئی نہیں، ہوا میں کھڑا ہوا ہے، نہ نیچے کوئی ٹیک، نہ اوپر سے کوئی اس کو سہارا، کوئی پکڑنے والا۔ ایک صحابی نے پوچھا یہ ہوا میں کھڑے ہوئے محل داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پرندے کی طرح اڑتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ ایک گھر یہ بھی ہے، پھر گھر کو چھوڑا، بھی بچوں کو چھوڑا، چلتا التنا بہن ضروریت ہم، پھر الحقنا بہن ضروریت ہم، ولا انتنا من عملہم من شیء، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، غم نہ کرو، اکٹھا کر دوں گا، الحقنا بہم، تمہارے ساتھ ملا دوں گا، تمہارے بچوں کو، تمہاری بیوی کو، اب رہو جدائی نہیں، اب رہو لڑائی نہیں، اب رہو بڑھاپا نہیں، اب موت نہیں، اب پیشاب نہیں، اب پخانا نہیں، تھکن تھکاوٹ نہیں، رونا رلانا نہیں، سونا سلانا نہیں، ہر کام اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اور پھر ان گھر کو جو چھوڑا اور ان بیویوں کو جو چھوڑا، تو اس کے بدلے میں وزوجناہم بحور عین، جنت کی خوبصورت عورتوں سے تمہاری شادی کر دی۔ اسفلہا، جو نیچے سے بنی، کہاں سے؟ من ابہامہا الی رکبتیہا، جو یہاں سے یہاں تک زعفران، من رکبتیہا الی ثدییہا، یہاں سے چھاتی تک مشک، من ثدییہا الی عنقہا، چھاتی سے گردن تک، وہ غفور سے، من عنقہا عنبر اشہب سے، من عنقہا الی راسہا، گردن سے سر تک کافور سے، سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں۔ ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈال دیا جائے، سارا جہان مہک جائے گا اور روشن ہو جائے گا، اس کے بالوں کی سیاہی میں بھی نور بھرا ہوا ہے، اور اس کے بالوں کی سیاہی میں بھی روشنیاں ہیں۔ یہ اللہ کا کیا کمال ہے کہ سیاہی میں بھی روشنی بھر دی، سیاہی وہ بھی منور کر دیا، اور اس کا چہرہ 40 برس کی ایک نظر پڑے گی، ایک نظر دیکھے گا 40 برس اپنی نظر جھکا نہیں سکے گا، ہٹا نہیں سکے گا، اس کا ایک تھوک، ایک تھوک سمندر میں ڈال دے، ساتوں سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھا دے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، زندوں سے بات کرے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں، مردوں کو پکارے تو لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور اپنی اوڑھنی اور دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو زمین آسمان کے درمیان سارے کا سارا مہک جائے، اور اپنے ایک جھلک دکھا دے تو کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ نشأت فی ریاض المسک والزعفران وقضبان الیاقوت والمرجان غذیت بماء التسنیم وقصرت فی خیام النعیم حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اور اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرما رہا، یہ کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ جنت میں، ان باغات میں، مشک و زعفران کے، ان گھروں میں، سونے چاندی کے گھروں میں۔ کھایا کیا ہے؟ تسنیم کا پانی پیا۔ کھایا کیا ہے؟ جنت کا کھانا۔ پیا کیا ہے؟ تسنیم کا پانی۔ جوانی کیسی ہے؟ اس میں بڑھاپا نہیں، اور زندگی کیسی ہے؟ اس میں موت نہیں، اور حسن کیسا ہے؟ جس میں زوال کوئی نہیں۔ اخلاق کیسے ہیں؟ کہ لڑائی سے پاک، غداری سے پاک، بے وفائی سے پاک، غصے سے پاک، طاہرات، طیبات، کاملات، قاسیات، ناعمات، خالدات، رادیات، مقیمات، اور یہ ساری کی ساری ان کی صفات ہیں جو حدیث پاک میں، وہ کامل، وہ حسن میں کامل، اخلاق میں کامل، جوانی میں کامل، صحت میں کامل، ہمیشہ رہنے والی، نہ مرنے والی، ہمیشہ جوان، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پانے والی۔ اللہ کا قرآن ان کی تعریف کر رہا، قاصرات الطرف، نظریں جھکائی ہوئی، کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان کی طرح، خیرات حسان، خوبصورت، بڑے اخلاق والی، قواعد اطرابہ، اٹھے ہوئے سینے والی۔ ہم عمر کا انفال اللول المکنون چمکتے ہوئے موتی کی طرح لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان کسی جن اور انسان نے ان کو ایسے کر کے انگلی بھی نہیں لگائی تو اب بھی میری نعمتوں کا انکار کرو گے ہمیشہ کا گھر بنا دیا ہمیشہ کا رہن دے دیا ہمیشہ کا ساتھ دے دیا ہمیں اور اپنے عرش کے نیچے اپنی مجلس کا ہم نشین بنا دیا پھر استقر بہم القرار سب ٹھہر گئے زندگی کو قرار آ گیا وقت کو قرار آ گیا پہیا گھومتا ختم بند ہو گیا جوانی تھم گئی صحت تھم گئی خوشیاں تھم گئیں اور پھر اب پیچھے نہیں جائیں اب یہ بڑھنا شروع کریں خوشی بڑھتی جا رہی جوانی بڑھتی جا رہی جوش بڑھتے جا رہے نعمتیں بڑھتی جا رہی دینے والا تھکتا نہیں لینے والا تھکتا نہیں میدا کھانے سے نہ پھٹے دانت کھانے سے نہ ٹوٹے جبڑا کھانے سے نہ تھکے زبان کھانے سے نہ ٹوٹے کھلانے والا کھلانے سے نہ تھکے ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے پانی پینے سے تنگ آ گئے چلو شراب پیو شراب پینے سے تنگ آ گئے چلو دودھ پیو دودھ پینے سے تنگ آ گئے چلو شہد پیو شہد پینے سے تنگ آ گئے چلو معین پیو رحیق پیو سلسبیل پیو کافور پیو زنجبیل پیو تسنیم پیو پینا ہے تو پیتے چلے جاؤ پینے کے رنگ بدلتے جائیں گے کھانا ہے تو کھاتے چلے جاؤ کھانے کے ذائقے بدلتے چلے جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ادنا درجے کو 72 دی ہیں اعلیٰ درجے والے کو 25 لاکھ عطا کرے گا اب باقی 400 اور پورے کرنے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا ہاں اس گھر میں جانا ہے اور سارے جہان کو لے کے جانے کی نیت کرو جائے گا تو جس کو اللہ چاہے گا ہم اپنی نیت میں بخل کیوں کریں جبکہ اللہ کہہ رہا ہے لا یا رب دال ایک آدمی کہنے لگا تم سارے جہان کی ہدایت کی دعا کرتے ہو یہ غلط ہے میں نے کہا استغفر اللہ میں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے ایمان نہیں لائیں گے اور میں نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ یوں ہوگا پر اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے لا یرضى لعباده الكفر اللہ کہتا میں تمہارے کفر پہ راضی کوئی نہیں ہوں ہم اللہ کی چاہت کو مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ سب کو جنت میں لے جا ہمارا کیا نقصان ہے اور دوزخ میں چلے جائیں تو ہمارا کیا نفع ہے تو بھائی ہم بھی جنت میں جائیں اور اوروں کو بھی لے کر جائیں اب اس کے لیے ضرورت تو سب کی ہے پر ہم نے انتظامی طور پر بھی 400 کا عدد اور پورا کرنا ہے